www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected listeners, welcome to Radio Islam International with myself, Ubaidullah Boja, and we're on the Ulama profile for extended time this week, speaking about the great, the Chayan, the majestic, Hazrat Maulana Abdullah Saab Kapodrawi, rahmatullahi alayhi. I must say we have a full lineup this evening and we have quite a bit of information. Perhaps even if we take out the time that we have, we're going to be rushed for time. So we're going to get straight into it insha'Allah ta'ala this evening. I must say and place on record my special thanks to Maulana Junaid from the At-Tabligh website. He's been instrumental in getting quite a bit of the information, the clips, the recordings, the necessary details that we would be able to get for the life of Maulana Abdullah rahmatullahi alayh, and a very special thanks to a friend of mine, Maulana Junaid Shah from At-Tabligh. We have today online, just to give you an understanding what the program is, Qari Ayyub Ishaq Saab, who's not feeling very well, but he's taken out his time to speak about his ustad, Maulana Abdullah Saab. So Qari Saab will begin the program inshallah ta'ala. Once Qari Saab is finished, then inshallah, if Maulana Bam is not too busy, he's got some visitors, we will be taking Maulana Ibrahim Bam. After that, inshallah, we take the 9 p.m. news. Once the news is done, inshallah, we have Maulana Limbada, inshallah, from the UK that will be joining us. What that after that, inshallah, we will have our ustad, Hazrat Maulana Abbas ibn Adam Sarigat, that will be speaking. After that, inshallah, all the recordings that we've received, and we received quite a few. Maulana Junaid, he sent his own. We have Maulana Muaz Kapotrawi, Maulana's grandson. We have Mufti Badoli. We have Mufti Tahir Surti. So we have quite a bit of recordings, inshallah. Some of them I've managed to take down the points as well. As the program goes along, we hope to share some of it and some fascinating things that has come about from the life of Maulana Abdullah, rahmatullahi alayhi. But before I go into it, and obviously the most befitting person from us to speak is our Honorable Ustad, Hazrat Qari Ayyub Saab. Hazrat Qari Saab, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qari Saab, to you and to the listeners. We've lost a great individual. We've met him a few times. Obviously, you stayed in the madrasa. What can you share with us regarding the great Maulana Abdullah Saab Kapodrawi, rahmatullahi alayhi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you say, I had the opportunity in the latter part of the 70s and in the early part of the 80s to mid-80s, for a period of roughly 8 years, I spent at Darul Uloom Falah Darain, which was at that stage under the principalship of Hazrat Maulana Abdullah Saab Kapodrawi. Now we are saying Rahmatullahi Alayh. It was that part of the Darul Uloom Falah Darain, or that in that setup, this institute scaled many heights during his tenure, in his tenure as principal, and then after that he was appointed as Raisul Jamia, and he remained so for many years. In 3 decades almost, Alhamdulillah, this institute, it was put on the map by Hazrat Maulana. Very unknown, not so well known institute prior to that, but Alhamdulillah, with his effort. Maulana, I don't want to go into his history in the sense of where he was born and where he studied and who were his teachers and all the rest of it. Okay. There have been some write-ups that have been going around, and I think many people have read that. Rather than that, I would like to touch on some of Maulana's attributes and his qualities and things that I have learnt and seen of this great individual. We can sum it up in one short word, that he was Jami'ul Kamalat, which means that he was a man of many skills and a paragon of virtue and learning. Now, when I say he was a paragon of virtue and learning, he was on one side a very virtuous individual, very paband of the sunnah, and very mindful of his times of salah, and ensuring not only that he himself performed the salah on time, but rather all those who were under his care the students and others. He would always enjoin Salah and ensure, not to the extent that he would personally, as a principal, there were people who were employed at the institute to ensure that students are awoken at the time of Salah at Fajr and at Zohr time. But it was Maulana, and some of the Ustaz even pointed out to him that, Maulana, why are you, toiling to this extent? That early in the morning, well before the Fajr Azan, which used to take place 40-45 minutes before the actual Salah, Maulana used to leave his home and be in the madrasa prior to the Azan, that means almost an hour sometimes before Fajr, and he would engage in his tilawat and so on. But he made a point of ensuring that he himself personally oversaw that students are woken up, and he himself would somehow sometimes frequent the dormitories and ensure that students are woken up. This was the kind of fikr that he had. So on one hand, his spirituality, and on the other hand, Allah subhanahu wa ta'ala had granted him with great learning. Amongst his most salient features that I can count and I in a few, Maulana was an individual associated with ilm, with knowledge, with books, and he was always one who was looking for what he can learn at any given time. He never stopped reading, he never stopped studying. When we went to his office while we were students, there was always a pile of periodicals, magazines, newspapers, and books, of course, recently published Arabic periodicals from throughout the Gulf. And whenever we did go there and we sat in his presence, he would pick up a magazine and say, listen, there is a magazine coming from Kuwait, or it's coming from here or there. And I read a very beautiful article in it, and he will relate that article and explain some of the new terminologies and words that are used in the Arabic language. This was a passion that he had, that language, the Arabic language itself. So much so that Maulana's passion for ilm was to such an extent and for knowledge that he, wherever he went, in whichever part of the world, he visited libraries across the globe, and he kept abreast of newly published books and a cross section of subjects. I remember 2 or 3 years ago when I visited him in India, and he had just returned from Canada. So I went and sat in his presence, and then he called out to his son Maulana Ismail, bring that book from there, the notebook. So he brought it, and then he paged through it, and he found a name of a book in Tajweed, because he knows that was the subject that I studied, and this is what I teach. So he remembered, even at that place in a library so far off, that let me write this name down and pass it over to someone who may appreciate that. This was the kind of the feelings that he had towards his students in whichever field it was. So various subjects, he had books on every subject. If he found an article that he read of interest or relevance to educators especially, he would make a point of making a photocopy of that in numbers of photocopies and sending them around to people whom he felt may benefit from those articles and copies of those articles. And if he found a book that was useful and he felt it may be useful to ustaz of a Darul Uloom or to administrators in the Darul, he will purchase a number of those books and he will distribute it free of charge. This was a passion that he had, and this was his life. He had amassed a huge library. And in my the most recent visit, which was in March, after we met him for the last time, this was the last time I met him, he said, we were on our way from there to the city, Surat, and he said that whilst you are on your way, just bypass the library that has been established, and I have donated and contributed all those books to that library. Go and just have a look at it. And when I went there, I was surprised. And the visitor's book was presented to me, and this is what I wrote there, that I always knew, and I was aware of the fact that he was a lover of books, and he amassed a great library as far as that is concerned. But I had no idea that, you know, to what extent and what numbers of those books were. There is an entire library that has been established in his name, and he gave over his entire collection during his lifetime for posterity to benefit from. So this was Maulana, and this is how he was with ilm and knowledge and books. And this is something that, you know, is something stark we have seen, and this is something that he always spoke about. Whenever you sat with him, that was what he spoke about, and he just loved to speak about it. He will tell you the latest publications, certain books that have been just recently published and so on. The second quality of Maulana which I'd like to bring to the fore is that he was in Urdu, if there is a term that is used, that is called Mardum Shanasi. Mardum Shanasi. Mardum Shanasi, which simply means that he had this uncanny ability to identify talents and skills in people. When he looked at an individual and he spoke to him for a few moments, he will sum up that individual and he'll tell you what capabilities this person has, what type of intelligence he has. And when he found a student to be struggling with something, he will assist him, he will give him certain things to write, and then he will keep coming back checking on it. And when he found somebody who had certain brilliance in certain field, then he will encourage and support that student in every way, and he will take him to the greatest heights that is possible. This was what Maulana, he identified with such talents and such skills that he found in people, and then he appointed them, and he pointed them in directions where they could go and serve. And he pointed to people in Darul Uloom that we have so and so as a student, and he has these talents, he will be useful for you, he will send them there. And in this way, he found people. And I know for a fact, he was a man who went out looking for the best. When it came to the Darul Uloom Falah-e Darain, the ustad that we were honored to have had at that time was the entire doing of Hazrat Maulana, in that he traveled the length and breadth of the subcontinent, and then he found the best as far as he could in every field, and he brought them to Darul Uloom, and we benefited from these great scholars. Amongst them, of course, my own ustad, whom I had benefited a great deal from, was Qari Anis Ahmed. And he used to relate the story how he went from place to place looking for an individual. He says, I wasn't looking for a Qari who was a stage Qari who could sit on the stage and recite Quran. I was looking for somebody who had who knew the intricacies of this field. And when he put the conditions before him, Qari Anis Ahmed Sahib, when he put the conditions that I am prepared to come so long as there are students who are interested in this field, but I have certain conditions, and one of the conditions was that I will not perform salah ever, and I will not read a qiraat in a gathering. So, you know, I mean, when he brought him and came, people are saying, what kind of qari is this, you know? But Maulana knew the value of the individual, and he didn't look at all these, this fringe stuff. He looked at the real thing, that this was a man who had this field and who could impart it to the students. And alhamdulillah, in this way, he amassed a great deal of talent in the Darul Uloom, and that's what took Darul Uloom Falah-e Darain to the heights that it was taken. The other very outstanding feature of Hazrat Maulana was punctuality. He disliked making people wait as well as waiting for people. Time, according to him, you know, he used to relate this. He says, you know, in English, you people say, we used to tell us, in English, you people say, time is money. He says that is not true. He says, in Arabic, there is a better saying, and he used to say, al-waqtu huwa al-haya. Al-waqtu huwa al-haya means time is life. Every minute that goes by is a minute of your life that is expiring. And so he would always speak about valuing time and being punctual about things. I recall when I was in Toronto many years ago, Hazrat invited me for breakfast one morning at 9 o'clock. And the people who were supposed to be transporting me there, I asked them, you know, how long does it take from where we are to get to Maulana's place? So they said, 20 minutes. So I 45 minutes before I told these people, I said, let us depart already. So they kept telling me, this is too early, what are we going to go and do? I said, you don't know, I know Hazrat Maulana, I know how he works. So in any case, we arrived at his place 10 minutes before, and I told them, I said, we will sit in the vehicle until it's 9 o'clock and then we will enter. But his son saw me through the window, and then he came and called me, and I sat with Maulana for 10 minutes. Exactly at 9 o'clock, he calls to his son and says, you need to dish out the food. So he responded by saying that so-and-so Maulana and this another Maulana have also been invited, and they haven't arrived yet. So he said, but these people are Maulana also here. We were his students. Yet he said that these people, they are also mehman. They are our guests, and they are seated here already. We cannot keep them waiting because somebody else is late. This was the type of punctuality that Hazrat Maulana had. And I see it on so many different occasions. It's something to learn from this punctuality that he possessed. Another thing that he always said, and this will resound with many of the students of the Ulum Falah Darain, and many who know this sentence so well, and this is how he used to address the students and say, Mauli Sahab, zindagi mein discipline hona chahiye. Zindagi mein discipline hona chahiye. That you need to be disciplined in your life. Your time management is very important. You cannot be whiling your time away. Just as I said previously, that he used to say, Al-Waqtuhu Al-Haya, that your time is your life. So if you are disciplined, your time is going to be utilized correctly. And Maulana was a stickler for cleanliness. Cleanliness was in, it was part, I mean, this is our deen. Our deen teaches cleanliness, and Maulana ensured that the Darul Uloom at any given time was clean. And so, a few years back when he visited our shores here, and I invited him to come to our madrasa in Peter Marisburg, Madrasa Tartil al-Quran. So, I originally had it intended to go when Maulana was present there, but the people in charge there, you know, they insisted that I need to be there. And so I told them beforehand, I said, ensure that all the ablution facilities are absolutely spotless. So they didn't understand why am I saying this, but anyway, they made sure it was cleansed. And when I arrived there, well before Maulana finally arrived at the madrasa, when he came in and I took him around to show him the madrasa, he first thing told me, Istinja khane kahan hai? Where are the toilets? So we took him into the staff toilets, you know, the ustad's toilets. He said, are these the common toilets used by the students? We said, no. So he said, where are those toilets? So we took him on the other side. And he walked in there, and he looked from one end to the other, and he came out, and this was his verdict. Ke jis idare mein istinja khane saaf ho, to wo idara aur dusri jagah bhi saaf hoga. That institute whose toilet and the ablution block is clean, you can expect that the rest of it will also be clean. And this I saw, and he used to relate this when the Vice Chancellor of Medina University visited Falah-e Darain when we were students there. On one occasion, the Vice Chancellor, Sheikh Muhammad Majzoub, he said to Maulana, I need to use the toilet. So he directed him to the toilet that was used by the Ustad. So he said, no, I don't want to go to this toilet. I want to go to the toilet that is used by everyone, by the students especially. So he said, I didn't understand, why is he insisting on going to this toilet? And so he said, we escorted him there, and he went into the toilet, looked at it, and he came out, he didn't use the toilet. So he came back to the office and sat him down, and says, what was that about? So he says, I need you to see your level of cleanliness. When I remembered the story, and then exactly the same thing happened so many years later, I witnessed it, that he himself looked at the toilets and to see what was the level of cleanliness and the neatness of the madrasa. He looked at everything. So much so, I took him up the stairs. Look at the sharpness of this individual. When he looks at everything. He took three or four steps going upstairs, two or three of the steps, and he stopped and he looked at me. So I looked at him and I waited. I said, Hazrat Nisi is going to say something now. So I had an inquiring look on my face. So he said, ye zine bahut saleeqe se bane hue hain. That these wow. steps are made very correctly. Your steps, whenever they are made, it must be able to take your entire foot on the step, number one. Number two is, He said that the height of each one of those steps must be exactly the same. You cannot have one step big and one small and high and low, because that can cause somebody to trip and fall. This is the type of an eye he had for, you know, and for perfection, that even in that staircase he found something you know, to commend the people who actually had it built. And in neatness, when it comes, you know, if you walked any time into his office, you looked at his desk, you look at the entire office and the surroundings, you will find not a book or a magazine or a piece of paper out of place. This was the type of neatness that he possessed. So much so that many, many years later, and this filters down, it filters down. I was in Toronto and I happened to stay over at his granddaughter's place, his daughter's daughter. And, you know, I arrived back one evening and I found my laundry, and it was placed so neatly on the bed that I was forced to comment that she is the granddaughter of somebody who has this type of neatness. And then when I told him about it, he smiled. He says, this is something that, you know, I am passionate about. And so much so that even his offspring, not only his offspring, his grandchildren have, you know, have taken up those qualities. Maulana, another one point, in the last one or two points that I'm going to make, is that Maulana had a great amount of respect, even for his juniors. One of the ustads of Darul Falah Darin, Hazrat Maulana Abrar Ahmad Sahib, who was a ustad of Hadith and then became Sheikhul Hadith later on, during the tenure of Maulana, and while we were students there, he was not the Sheikhul Hadith. He had studied certain kitabs with Maulana as a student in Dabel, when Maulana was the ustad in Dabel. And then Maulana himself knew the value and the worth of his own student, Sheikh Maulana Abrar Sahib, and he brought him here to Darul Falah Darin to come and teach at the madrasa. And whenever he referred to him, although he was a student, he would refer to him as Sheikh Abrar. Although he was not the Sheikhul Hadith, but he always referred to him as Sheikh Abrar. You know, giving us, teaching us basically through that when you find somebody who has certain attributes and certain qualities, you know, you need to be able to accept that. Not only accept it, you must be able to identify it, and you must be encouraging of it, and so on. So he would encourage this, even the juniors amongst you know, his students and people who were not even his students. So he would refer with a great amount of respect even to his juniors. And he had intense love for the Akabir. I've heard so many times the story when Hussein Ahmad Sheikhul Islam Maulana Hussein Ahmad Madani Rahmatullah Alayh, during his young days, when Hazrat came to Gujarat, and how he had taken up a new post in a job, and he left it and spent an entire month with Hazrat Sheikhul Islam Madani Rahmatullah Alayh, because his intense love, and whenever he spoke about him with such love and enthusiasm. When he spoke about Hazrat Sheikh Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Raipuri Rahmatullah Alayh, and so many of the other great Akabir, Hazrat Maulana Abul Hasan Ali al-Nadwi, and Hazrat Maulana Masihullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh, he had great amount of respect and intense love for these Akabir. And this is why whenever he found, when he got an opportunity, he would go and spend time with them. And he will, as when we were students, he invited Hazrat Maulana Masihullah Sahib Rahmatullah Alayh and brought him on a tour of Gujarat and stayed with him for the entire tour. From Jalalabad, he brought him all the way and returned with him and left Hazrat back in his hometown. This was the kind of love that he had for his Akabir. Whenever he did mention Hazrat Sheikh Hazrat Madani Rahmatullah Alayh, I've seen him on so many occasions that his eyes would well up with tears. So this was the greatness of this man, and we speak with him, about him, you know, as his students, to such an extent that it brought somebody down to say this, that I have not heard the graduates of any seminary, any madrasa in recent times speak so fondly of their principal, like how the fudala, the graduates of Darul Uloom Falah Darain, speak of their principal. And this is in all honesty, I mean, I only have good words for him, and I have learned so much from him, and I am sure that all those who studied at some time or the other, who came into contact with him at some time or the other, may have learned great things from him. He had a great amount of tolerance for his contemporaries. This was a very important aspect. Great amount of tolerance for contemporaries, regardless of the fact that they may differ in opinion in certain matters. But there was never a word, never a word we heard from his lips. He's saying, you know, something about some contemporary in a denigrating way, or saying something negative about somebody. In all my life, in all my acquaintance with him, I have never come across an occasion, on any occasion, him saying anything negative about anybody for that matter. He may have differed with certain people, and maybe certain people may have differed with him, but that did not impact his relationship with those individuals. Allah grant us the tawfiq to have this broadness of chest to be able to accept others' opinions and with a clean heart to be able to associate with them and to speak good about such people. Allah subhanahu wa ta'ala grant Hazrat the highest stages in Jannah. Amen. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to emulate some of these great qualities that he has. Allah subhanahu wa ta'ala grant his family and his offspring and all those who associate with him sabr jameel. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Respected listeners, that was our Ustad Hazrat Qari Ayub Ishaq Sahab. Allah subhanahu wa ta'ala bless him. Speaking about his Ustad and his principal, Maulana Abdullah Sahab Kapodravi rahmatullahi alayh. We carry on with the program. Stay tuned. Don't get off the dial. It will only get interesting, inshallah ta'ala. We take the 9 PM news, and when we return, we shall carry on, inshallah. Hazrat Maulana Abdullah Sahab Kapodravi rahmatullahi alayh, a very great scholar that had passed on last week. There is so much to say. The amount that I have to say probably will take up the better part of an hour. But we have three great guests that are online with us, and we will start with a very famous voice on a Thursday, normally from 9 to 10 in the morning, but we have him at 9 in the evening today. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And assalamu alaikum to all the listeners. And Maulana Ubaidullah, an honor to be on your program, which alhamdulillah over the years has gained so much traction that people look forward to it. No, Maulana, it's just the sacrifices of all our senior ulama, the junior, the ulama. Maulana, we're speaking about Maulana Abdullah Kapodravi rahmatullah alayhi, someone you've met on a few occasions as well. What are some of your interactions and some of your lessons that we could share with regards to the listeners about this great august individual? Maulana was an amazing, amazing human being and a very, very great scholar. Sometimes, you know, it seems so sad that we remember a person after he passes on and we don't value him when he's alive. Maulana was amongst those who was not only one of our great scholars, one of our great akabirs, but also someone who was so well informed about contemporary realities and about contemporary challenges. While my action with him was limited interaction, I had the good fortune of having meals with Maulana at his residence in Canada, in Toronto. And together with that, also in his village, where Maulana not only hosted us, but then personally took me to the school which he had established, which was an amalgamation of both contemporary studies, what we normally term as secular, and also with an Islamic flavor. And I will, inshallah, be making mention of it. His muhabbat and his encouragement to us juniors is something that we will always treasure and we will miss. Maulana, despite his hectic schedule and despite his stature, many a times, not only, you know, occasionally, but many a times, when he used to be at a place, sometimes used to tell people, phone Maulana and tell him and give him this message. After the Mandela speech, he sent a message. Last year when he was in UK, he was having meals with someone. Someone said that he knew me, so he said, phone him now and tell him. And I spoke to him for a little while and give him this message. So this was Maulana in terms of his encouragement to all sectors of the community, the youth, the ulama, the juniors, and Maulana used to take a keen interest. I was listening to the Bayan Mufti Ahmad Khanpuri, Maddazilluhu Ali, gave at the janaza of Maulana Abdullah Kapudri. He said the very same thing. Maulana took a keen interest in all affairs of deen, in all aspects of deen. And he took a keen interest in everyone's activity without having a sense of competition. He just encouraged everyone and used to feel so happy with everyone's different activities. So among the things that was, you know, quite amazing with Maulana was his simplicity. Despite his great stature, he was, you know, so simple. Punctual, you can't imagine. I mean, amongst us, many times we don't value the time that we give and in terms of being punctual. What Maulana, if they told him that you're going to come and fetch him at 8 o'clock, 10 to 8 he used to start walking around waiting for you because you have given the time that you are coming to fetch him at 8 o'clock. No pretension, no takalluf, encouraging. And one amazing aspect with regard to him, how well informed and well read he was. In fact, one of his constant cry was that ulama do not read and keep up with trends and do not keep up with regard to, you know, research. When he used to go to European cities and used to go to many of the cities in which they have got good libraries, one of his first things that he used to ask his host, take me to the library. He used to go to the library, read and see what books they've got, and he used to see the Islamic books. He used to come back and complain to the local ulama and say, why don't you people go and put authentic books on Islam in the library? Why don't you keep a relationship with the library? Why is it that when we go to the library, we see books from other different types of makatib al-fikr, from different types of thoughts, and our type of book which shows the beauty of Islam is not presented to the libraries? I remember him one day telling me that he was looking for a manuscript of a particular book and he searched for it in the library in different, you know, Islamic cities. And, you know, he could not find it. And he found that manuscript in one of the libraries, I think, my memory serves me correct, in one of the libraries in North America. That was how well read. And he used to read the newspapers. He used to comment on it in his bayans. He used to read kitabs. The last time when we went to Kapodri, to his, you know, his village, he gave me a book on hadith. And he said, I normally, one of the sections with regard to the periodicals that come, one of the most interesting sections I read is to look at the new books that are coming out and to see what type of books and on what subject is coming out. So he was a person who was very well read, keeping informed with regard to the new books that were published. Also someone who loved the Akabir. Now I had read, alhamdulillah, there are a few books that have recently come. Some of his mawa'if and his lectures have been put and have been published both in Urdu and in English, you know. And once I read one book in which he narrated one incident of his personal interaction when he was very young with Shaykhul Islam Hazrat Maulana Hussain Ahmad Matni Rahmatullah Ali. So when he came to the Jamiatul Ulama offices, Maulana, are you with me? Si, Maulana, I'm with you. Right. So when he came to the Jamiat office, I said, Maulana, I read this waqia, an incident that you have narrated. I would like you to relate it to me because I want to listen to it from you personally. And he narrated it, and I said, well, I enjoyed that. And he said, when I was 12 years of age, Maulana Hussain Ahmad Mati Rahmatullah Ali came to Gujarat. And Maulana went to the different places in Gujarat after partition, reassuring people and telling them that after partition, don't feel anxious. The Allah that is in India is the same Allah that is in Pakistan and throughout the world. If you remain steadfast upon your deen, Allah will protect you here in India, because there was a time of being people were anxious. Will their lives be spared? Will their property be spared after partition? So Maulana went, Maulana Muhammad Ramtul Ali went, and he said, he came back 12, 1 o'clock. I asked the organizers, put me in a room. I want to make khidmat. They put me in a room. He said, Maulana came into the room. A bed was made out and laid out for him. He didn't sleep on that. He had a small bedding he used to bring from Deoban. He laid that out and he slept. So although he came 12, 1 o'clock in the morning, in the early hours of the morning, 3, 4 o'clock, I heard someone crying like a baby. Yeah, I was like young. I was quite surprised. I said, who is crying? So I got up. I saw Muhammad Nira Matul Ali crying in tahajjud in front of Allah, crying for the ummah. So because he wrote that, and it was his personal one, I wanted to listen to it from him directly, and he narrated to me. So this was how he was. And then he had a remarkable sense of balance. His etidal was amazing. His balance and his moderation. So he used to, you know, in his latest volume 3 of his Mawa'iz, which has been printed in English, there's one whole chapter where he speaks about the aspects of the Darul Ulooms and the Madaris. Gee. If they are going to be eliminated, what a great harm it will be to the deen. But yet at the same time, he used to encourage people with regard to what we call contemporary knowledge, secular knowledge. He used to say that a Muslim school is not that which is run by Muslim. A Muslim school is that which has got a culture of Islam in that particular school. So he said, create schools with contemporary knowledge and do it in an Islamic culture and Islamic environment. He had one school in his village, and he used to, when he takes the visitors, he takes them with such great enthusiasm and zeal, showing them that we've got top of the range in terms of, you know, the science lab, the library. So he had this remarkable balance for the ummah. And I remember also one of his talks and one of his stuff, he says that when he goes to UK, etc., when many of the youngsters afterwards come to him with any of their queries, he says he spent extra time listening to their complaints and their queries, because he had such, you know, love for the youth and for university students and the challenges that they are facing. So this was Hazrat Maulana. I can't, you know, say how much we will miss his influence, and the message that he had is so important in today's time, to be able to have that encouragement to people, that interaction with different segments of the community, wishing well for everyone in whatever type of work that they are doing, that aspect of balance. It is something that we should, you know, take it to our hearts and put it into practice, the way Hazrat Maulana used to have those things with such enthusiasm that he displayed on those aspects. You know, Maulana, one interesting thing, I was with Maulana Abbas Sabjina, and he was telling me that one of the greater people that supported and that gave advice and courage towards the Jamiatul Ulama was Maulana Abdullah Sahib from the initial stages, and he would continuously inquire and find out and make suggestions towards the Jamia of the Jamiatul Ulama, just so that we know that Maulana's support was there right till the end as well, even though we were at the southern tip of Africa and Maulana was traveling the world as well. Even when he was ill, he came for the Bukhari Khatam of Ones of the Jamia, and he gave valuable suggestions. And just to show you how he had, he was also of the view, he said, you know, get visiting scholars. He said that you find in university, you have a scholar who comes who is an expert in something, so he comes for 3-4 months and he gives, you know, in his field of expertise, he comes and gives lessons to the student. He says, sometimes if you know that there is an expert in the Muslim world with regard to something, call him. Call him to teach your students with regard to contemporary issues. And this was his, you know, remarkable, as I said, his balance and being well-researched, well-read, and also having a very vast, you know, aspect with regard to having one of the concerns that he had was, and something that I read in his latest, the books in the, you know, his volume 3 in terms of his lectures that has been published in English. So he said that the ulama also, in terms of the difference of opinion, should not display it in such a way that causes a bad impression to the people. And he gave an example of Akbar. Akbar was, of course, the Mughal ruler. He said, when Akbar assumed the throne, Akbar was someone who was not well read. He was an ignorant person. He was not, you know, educated. So he used to call different ulama for advice. But many a times what actually happened was that in those, you know, gatherings, many a time some of the ulama, not all of them, some of them started attacking one another. So Akbar became disillusioned. And when he became disillusioned, he started off his own deen, because of how Maulana puts it, and anyone can go and read it, that disillusionment with regard to the difference of opinion and the way it is portrayed. So Maulana had this, you know, remarkable type of concern for every aspect of deen, every activity of deen, and had a very wide range of passion with regard to his reading, and had an encouraging attitude towards every aspect that is required in the Muslim Ummah. SubhanAllah. Maulana, I know you got visitors. I won't keep you up anymore. Jazakallah so much for your time this evening. And Jazakallah for this wonderful program, and also for this great personality, may Allah Ta'ala put his cover with more, may Allah Ta'ala elevate his status, and may Allah Ta'ala bless the Tawfiq of being able to imbibe within us some of his great qualities. Ameen, inshallah. That was Maulana Ibrahim Bam, and Maulana was speaking about some of his interactions with regards to Hazrat Maulana Abdullah Kapodrawi Rahmatullahi Alayh. I have so much information, I haven't yet even begun starting it. Perhaps just some of the aspects that I want to speak about, and this is obviously some of the things that I've been taking off from the lectures that I've been hearing. Well, Maulana Bam also made mention of it, but this year Maulana Junaid from a Tabligh website was saying, he says that choto ke baro ke samne chota banna aasan hai. That to lower yourself in front of seniors, it's easy, because you know you have to lower it because of the august personality in who you are speaking to. But choto ke saath chota banna mushkil hai. But with the lower segment, the younger generation, those that are below you, to lower yourself to their level is very difficult. And that was something that was very common, particular in the life of Maulana Abdullah Sahib Kapodrawi Rahmatullahi Alayh. Hazrat Mufti Ahmad Sahib Khanpuri Rahmatullahi Alayh made mention, and he, Mufti Sahib, said something which was very amazing. He said that whenever Maulana Abdullah Sahib knew of a person that was in difficulty, he would hasten to make sure that that person's difficulty was resolved, because even if it means he had to make sifarish or he had to do something, but even if it was just not a contemporary, not a youngster, but just some Muslim in difficulty, it would pain Maulana, and hence he would make an effort to make sure that Maulana, whatever the difficulty that person is going through, it is resolved. Now we're going to have a small lecture in the Urdu language, and it's going to be live. Please, listeners, do not leave us. Bear with us. It's something which is extremely important and valuable, and perhaps the information shared will always motivate us. If time permits, we will, inshallah, try then and give a brief summary. After that, inshallah, we have about 4 or 5 clips that we've kept ready. This will go on to after the 10 p.m. news as well. Our engineer Usama will be playing it for us, inshallah. Some of it is English, some of it is in the Urdu language, about Maulana Abdullah Sahib Kapodrawi Rahmatullahi Alayh. And hopefully, inshallah, this will prove to be extremely beneficial to the listeners of Radio Islam International. Ab is waqt, inshallah, muaddabana darkhas kar lete hai ki hamare ustad muarrikhe waqt muqarrir Darul Ulum Zakariya Hazrat Maulana Abbas Sahib tashreef farma hai. Hazrat Maulana Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana, subah Gujarat mein ulama ki ta'adad hai, kafi hai, lekin unme se rais ul-jamia Maulana Abdullah Sahib ka podrawi rahmatullahi alayhi jo abhi intiqal farma chuke hai, unki zindagi ke bare mein ab agar kuch tafsira farmayenge, to sameen bahut mustafid honge inshaAllah. Jazakum Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. ریڈیو اسلام پر مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم اور مغفور کے متعلق اس وقت ان کی زندگی کے حالات سننے والے تمام سامعین کرام، مجھ سے ہمارے عزیز مولانا عبیداللہ بھوجا صاحب نے درخواست کی کہ اس سعادت میں میں بھی شریک ہو جاؤں اور حضرت مفکر ملت کے متعلق چند باتیں اپنے جو ذاتی تاثرات ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. صورتحال یہ ہے کہ حضرت کی وفات پر تقریباً اب 10 دن ہونے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ گجرات کے مختلف مدارس میں حضرت کے متعلق تعزیتی اجلاسات منعقد ہو چکے ہیں. فلاح دارین میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا، خود حضرت کے گاؤں کاپودرہ میں بھی ایک اجلاس منعقد ہو چکا ہے، دارالعلوم ماتلی والا، جامعہ قاسمیہ کھرور اور جامعہ الحق کتھور، یہ تمام مدارس میں الحمدللہ اجلاسات منعقد ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے ہندوستان کے باہر کینیڈا ٹورنٹو جامعہ ابو بکر میں اور لندن لیسٹر دعوت الحق میں اور اسلامک اکادمی حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دوراج صاحب یہ تمام جگہ کے اوپر میں الحمدللہ تعزیتی اجلاسات منعقد ہو چکے ہیں اور حضرت کی وفات ہی کے دن یہاں گزشتہ منگل کو عشاء کی نماز کے بعد احکر نے بھی تفصیل کے ساتھ ایک تقریر اسی موقع کے اوپر میں تازہ واقعہ ہونے کی وجہ سے عرض کر دی تھی اور سنیچر کے پروگرام میں اس کو نشر بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ حضرت مولانا کے متعلق اگر کچھ پہلو ذہن کے اندر میں ہو تو ذکر کر دیے جائیں۔ اس وقت حضرت کے متعلق جو ذہن میں باتیں ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر در مختصر کرتے ہوئے میں چند باتیں عرض کروں گا، امید ہے کہ سامعین کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہر آدمی کے دیکھنے کا انداز اور ہر آدمی کے اخذ کرنے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے۔ میں نے حضرت کی زندگی سے جو سبق لیے ہیں اجمالی طور پر اس میں سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا کی ولادت جو ہے وہ 1933 میں، پھر حضرت نے رسمی طور پر جو فراغت حاصل کی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل سے وہ 1953 میں، 1953 کے بعد سے لے کر کے 60 تک مختلف مدارس کے ساتھ اور مختلف تنظیموں کے ساتھ وہ وابستہ رہے۔ 1961 میں وہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل کے ساتھ منسلک ہوئے۔ 1966 میں جب دارالعلوم فلاح دارین کی بنیاد پڑی، حضرت مولانا دابیل سے فلاح دارین ترکے سر تشریف لائے اور یہاں تقریباً حضرت نے 25 سال تک یا 27 سال تک اپنا تاریخی اہتمام وہاں پر فرمایا۔ اس کے بعد رسمی طور پر اگرچہ حضرت وہاں سے علیحدہ ہو گئے اور سال کے اندر میں تقریباً 6 مہینے حضرت کا قیام ٹورنٹو میں ہوتا تھا اور 6 مہینے اپنے گاؤں کاپودرا میں ہوتا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاپودرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں علم کی ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں تھی، وہاں کوئی جامعہ بھی نہیں تھا، وہاں کوئی دارالعلوم بھی نہیں تھا، اور جہاں تک ٹورنٹو کا حال ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں حضرت کا وہ مکان جہاں حضرت ٹورنٹو میں مقیم ہوتے تھے، میں پچھلے 10 سال سے حضرت کے ساتھ وہاں پر ملاقات کرتا تھا۔ ان دونوں جگہ کے اوپر میں علمی ماحول نہ ہونے کے باوجود اور علمی سرگرمیاں نہ ہونے کے باوجود ماحول میں آدمی کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں جگہ کے اوپر میں کوئی خاص علمی ماحول نہ ہونے کے باوجود حضرت نے زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھا۔ یہ حضرت کا اتنا بڑا کمال ہے یا ایک درجے کے اندر میں اس کو کرامت کہنا چاہیے کہ علم ماحول کے اندر میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھا اور زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھا۔ یہ ایک ہمیں سبق لینا چاہیے، بعض مرتبہ علمی ماحول میں ہوتے ہوئے بھی ہمارا مطالعہ محدود رہ جاتا ہے، ہمارے مطالعے کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے، اور یہاں حضرت کا حال یہ ہے کہ نہ تدریس کی ذمہ داری ہے اور نہ امامت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو آخری سانس تک علم کے ساتھ وابستہ رکھا اور گویا اپنے عمل سے یہ بتایا کہ علم کا سلسلہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے اندر میں جانے تک باقی رہتا ہے۔ المحبرتوں دواد جو ہیں وہ پہلے دن سے ہاتھ کے اندر میں لی اور قبر تک اس کو باقی رکھا۔ یہ حضرت کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگرچہ حضرت کا تعلق ایک خاص ادارے کے ساتھ تھا لیکن آپ ایک عالمی فکر کے آدمی تھے اور انہوں نے اپنی اس فکر کو فلاح ادارے تک محدود نہیں رکھا بلکہ گجرات کے جتنے بھی مدارس تھے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ گجرات کے باہر بھی ہندوستان اور بیرون ہند بھی جتنے بھی مدارس عربیہ تھے وہ مدارس عربیہ کے ساتھ انہوں نے تعلق باقی رکھا. جہاں ضرورت پیش آئی کوئی مشورہ دینے کی کوئی مشورہ طلب کریں نہ کریں لیکن اگر کوئی مناسب بات ان کے ذہن میں آئی وہ اس سلسلے میں زردہ برابر بخلص سے کام نہیں لیتے تھے. تیسرے نمبر پر جو بات حضرت کے اندر میں خاص طور کے اوپر میں پائی جاتی ہیں اور اکثر تبصرہ کرنے والوں نے بیان کرنے والوں نے کہا اس میں حضرت کی خرد نوازی یعنی اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان چھوٹوں کو آگے بڑھانا ان کو نوازنا ان کو ترقی کی راہوں کے اوپر میں لے جانا یہ ایک بات تیسرے نمبر پر حضرت کے اندر میں پائی جاتی تھی. چوتھے نمبر کے اوپر میں وسعت ظرفی جس کے نتیجے کے اندر میں تشجیح کسی آدمی نے تھوڑا سا بھی اچھا کام کیا ہو تو اس اچھے کام کے اوپر میں اس آدمی کی ہمت افزائی کرنا اس کو آگے بڑھانا اگر کچھ غلطیاں بھی اس کے اندر میں رہ گئی ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ اس کو درست کرنا اور اس کی ایسی حوصلہ افزائی کرنا کہ یہ حوصلہ افزائی اس آدمی کے ترقی کی راہوں کے اوپر میں گامزن کر دیتا تھا. پانچویں نمبر کے اوپر میں حضرت کا مزاج جو ہے وہ علم کے سلسلے کے اندر میں قناعت کا نہیں تھا بلکہ ان کے اندر میں علم کی نہ بجھنے والی پیاس پائی جاتی تھی اور وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کے اندر میں رہتے تھے کہ ہمیں خوب سے خوب تر کی تلاش کرنی چاہیے. ہم جس مرحلے کے اوپر میں پہنچ چکے ہیں اس مرحلے کے اوپر میں ہمیں قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ستاروں سے جہاں آگے اور ہیں اور ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. چھٹے نمبر کے اوپر میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ مہمان نوازی کی جو صفت ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے بھری رکھی تھی. گویا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وَإِنِّي لَعَبْدُ الزَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلًا اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آنے والے مہمان کے لیے وہ اپنے آپ کو خادم کی حیثیت سے پیش کرتے تھے. ساتویں نمبر کے اوپر میں کہا جا سکتا ہے کہ علم کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامی کاموں کی جو صلاحیت ہے وہ انتظامی کاموں کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور عطا فرمائی تھی. آٹھویں نمبر کے اوپر میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو باتیں بھی بدرجے اتم ان کے اندر میں پائی جاتی تھیں موقع شناسی اور مزاج شناسی. کس موقع کے اوپر میں کیا بات کہنا ہے اور کس آدمی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ایک عام آدمی کے ساتھ خطاب کا انداز ایک عالم کے ساتھ ایک استاذ کے ساتھ ایک طالب علم کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. حضرت کے یہاں اس سلسلے کے اندر میں فرق مراتب کی جو رعایت کی جاتی تھی یہ فرق مراتب کی رعایت کے اندر میں آ کر ناقص کا خیال ہے کہ شاید ان کا کوئی جوہر اور ان کی کوئی نظیر اور ان کی مثال تلاش کرنا مشکل ہے. یہ ان کا عمل ہمیشہ اس بات کے اوپر میں رہتا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم ونزل الناس علی قدر منازلہم جیسا آدمی ہوتا اس اعتبار سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور نمبر نائن کے اوپر میں کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی حضرت خود بڑے تھے لیکن بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اخیر تک اکابرین امت کے ساتھ وابستہ رکھا حالانکہ وہ خود صاحب مشورہ تھے مشورہ دینے والے تھے لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا کہ اکابرین امت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا اور ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر میں بڑوں سے مشورہ کرنا یہ بھی ان کی نمایاں خصوصیت رہی. اور اخیری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں زبانوں کے اندر میں ان کو کمال عطا فرمایا تھا. الحمدللہ وہ اردو زبان کے اندر میں بھی تقریراً اور تحریراً مہارت رکھتے تھے, عربی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریراً اور تحریراً دونوں کی دونوں بات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا. وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ عربی بول بھی لیتے تھے اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ عربی لکھ بھی لیتے تھے. میں نے اپنے ندوے کے قیام کے درمیان میں دیکھا ہے کہ ان دنوں میں ان سالوں میں جب بھی وہ ندوۃ العلماء تشریف لاتے ہیں, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ مفکر اسلام عالم اسلام کی مشہور شخصیت, ان کے بھانجے حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب اور حضرت مولانا سید محمد واضح صاحب اور مرحوم کے بہت قریبی دوست الباس الاسلامی کے ایڈیٹر مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی, یہ حضرات وہ ہیں جو ندوۃ العلماء میں ستون کی حیثیت رکھتے تھے, لیکن جب مولانا تشریف لاتے ہیں تو یہ حضرات بھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو اپنے قریب کے اندر میں جگہ دیتے, اپنے پڑوس کے اندر میں بٹھاتے. اور ایک سیمینار جب وہاں پر ہوا تھا نصاب کے متعلق, تین آدمیوں کی جو کمیٹی اس میں بنائی گئی تھی اخیری فیصلہ کرنے کے لیے, اس میں جن دو آدمیوں کا انتخاب کیا گیا تھا اس میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمہ اللہ اور مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم, ان کو بھی اس کمیٹی کے اندر میں شامل کیا گیا تھا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ندوۃ العلماء کے وہ حضرات جو ستون کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی نگاہ میں بھی حضرت مولانا کا کیا مقام تھا اور کیا وقار تھا, کیا عظمت تھی. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ان کا آنا ہوا, ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہے, مشاہدہ ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں کی اساتذہ کرام انتہائی تعظیم تکریم اور تبجیل کا ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے. اور اخیری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو تینوں زبانوں میں مہارت عطا فرمائی تھی, اردو میں بھی تقریراً اور تحریراً اور عربی کے اندر میں بھی تقریراً اور تحریراً. اور دسویں نمبر کے اوپر میں آتا ہے کہ اپنی مادری زبان گجراتی زبان, جہاں اسلامی اسکولوں میں ان کو خطاب کے لیے دعوت دی جاتی, وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ روانی کے ساتھ گجراتی میں بھی بہتر سے بہتر معیاری زبان کے اندر میں وہ خطاب ایسا ہی کر لیتے تھے جیسا کہ وہ اردو زبان کے اندر میں خطاب کرتے تھے اور عربی کے اندر میں خطاب کرتے تھے. یہ میں نے خلاصہ پیش کر دیا ہے تلک عشرۃ کاملہ, مولانا کی نمایاں زندگی کے یہ دس پہلو ہیں, یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے, شرح کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی گنجائش ہے. اب وہ چاہیں جتنی بھی اس کی شرح کر سکے تو حدیث مفصل عظیم مجمل بخا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا, آپ نے پورا سمندر کو بالکل چمچ میں آپ نے بھر دیا. جزاک اللہ خیر مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا استاد ان حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اینڈ مولانا واز اسپیکنگ اباؤٹ مولانا عبداللہ کپود روی رحمۃ اللہ علیہ. وی ہیو اور نیکسٹ گیسٹ آن دا لائن مولانا عبدالرحمن صاحب لمبادا. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا واٹ این آنر اینڈ اے پرولیج ٹو بی اسپیکنگ ٹو یو دس تھرزڈے ایوننگ اباؤٹ دا لائف آف اور گریٹ اسکالر حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. واٹ آر سم آف یور تھاٹس اینڈ یور انٹریکشنز وتھ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا؟ Yes, it's an honor for me. Jazakallah for having me on. And just want to say, MashaAllah, Hazrat Maulana was a very gifted personality. He had his nazar over everything. You know, I have met him on many occasions when I traveled to India and then in Canada. And then when he used to come here to Maulana Ismail, his son's house. So, you know, we were very close, and you know, I used to go to meet him every time he came here. In fact, you know, once in 2002, I spent Ramadan in Canada, in Masjid Abu Bakr. And Hazrat Maulana was there as well. And I remember Hazrat Maulana sat in Atikaf with us as well. And mashallah, we used to hear his mulfuzat. He used to do ta'aleem of fazail sadaqat. And he used to mention, you know, nice stories of his own as well. A very lively personality. And sometimes he used to have a good sense of humor and mention some, you know, humorous, you know, anecdotes as well. I remember while we were in Atikaf, and Hazrat Maulana was reading from Fadail Sadaqat, and the chapter was about Sahawa, generosity and Zuhud. So Hazrat Maulana read from there, and his manner was, he wouldn't just read continuously, he would read a little bit and then explain it and mention his own experiences and then move on, you know, chapter by chapter, bit by bit. So he read some stories about Sahawat, and then I remember it all in my mind so many years later that he mentioned two incidents of his own. He said, you know, Sahawat, what do you know about Sahawat? He said, Sahawat is for the Arabs. They are the descendants of Sayyiduna Ibrahim ala Nabiyina alayhi salatu wassalam. And Ibrahim alayhi salam, Sahawat is well known, and that's transferred to the Arabs. So he said, I remember once I went for Umrah. And he said that it was after Asr, maybe a little bit before Maghrib, and I was going towards Haram, and I thought, you know, let me go to this library and check some books out. And he was very fond of libraries. Wherever he would go, he would visit the libraries. He went in Canada, and then from Canada he went to USA just to visit some special libraries in Princeton and Harvard and other areas. And he was mentioning, I went to this library, I noticed this, and I saw this kitab, and I saw this Arabic disc over there. So he said, I wanted to check out some kitab. So I was looking for a particular kutub khana, and I saw this, you know, a very nice personality. And I asked him that I thought that he seems a good person, good dress. So he must know. So I said, the Sheikh, can you tell me where Al-Maktabat al-Tijariya is? And he said, yes, you go straight and then you turn left and up the hill and it's on your right. And then he said, but, you know, Maghrib time is close by, so what are you going to do to the Khana now? Come and do iftar with us. So Hazrat Maulana thought to himself, and then he said, okay. So he went together, and he noticed that that person was taking, you know, riyals out of his pocket and spending here and there, wherever he could see some miskeen, he would pass on. And Maulana says, at that time I understood the meaning of illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza. Yani an yamini wa an shimali yufi, and everywhere he would spend. So I said, this is what that hadith means, and this is how the Arabs do their sahawat. So he said, I was amazed. And we entered Masjid al-Haram, and then we went to a place, and there was used, you know, plastic dastarkhan spread out, and we sat there, we started reading Quran, our wazaif and everything. When iftar time was closed, the khuddam came with khajur and zamzam and whatever, and then they did the, you know, iftar. After iftar, he told me that when you finish your maghrib and sunan nawafil, then come to my hotel and you eat with us. So I said, no, I have to go and meet my friends, and, you know, they'll be waiting for me. He said, no, you have to eat with us. My hotel is just on Marwa and at so-and-so distance and here, and you just come, you eat quickly, and then you can go, no problem. So Hazrat Maulana said, I said, okay, I will see, inshallah. So he said, after Maghrib, I read my sunan and my awabin, and by that time everybody had gone, so I thought, alhamdulillah, mujhe chutti mil gayi. But then when I turned around, there was someone sitting behind me, and he said, come on, Sheikh, you have to come. So I said, no, I have to go to my hotel. He said, if I don't go with you, I'm going to be slaughtered. I have to come with me. So Hazrat Maulana said that I had to give him company. He went there and went onto the second floor, and oh, there was a huge, massive dastarkhan with rice and meat and chicken and all sort of variety, and so many mehmans and guests sitting there, and we all ate, and he said, eat this and eat that. And then finally, Hazrat said that I said, okay, I'm full now. But when I left, when I was leaving, I asked someone, who is this Sheikh? And he said, he is the owner of Al-Bank Al-Ahli Al-Tijari. And he does this tahawat every day throughout the month of Ramadan, and every iftar he gets these mihmans with all such food. And he said, this is the sahawat of the Arabs. Then one I also mentioned one of another sahawat qissa. He said, I went to America, and we had da'wat at an Arab brother's house. And he just kept putting, you know, food in my plate, food after food, food after food. And then I said, but, I can't eat anymore. You know, you have to eat it, you have to eat this, and you have to taste this, you have to taste that, you have to eat some of this. And he said, we ate to our fill. And then I said, Sheikh, this is enough now. He said, la, ya Sheikh. We're not finished yet. He said, why? He said, inna fil batni la khalwa, la tamla'uha illa al-halwa. And then sweet dishes come. And he said, take this sweet dish, and take this sweet dish, and take this sweet dish. A variety of sweet dishes that I couldn't eat anymore. So I said, but Sheikh, I can't eat anymore. And then I started giving me dua. أَكَلَ تَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ. And the Arab said, لا, يَا شَيْخ. إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهَا تَنْزِلْ إِلَّا جِبْرِيلِ حَتَّى نَشْرَبْ شَيْءٍ. So he said, shai comes. He said, you can't give this dua until you drink tea. So he said, and tea came. And then we had, you know, tea upon tea. And then he said, now you can give the dua. So Hazrat said, this is the sahawat of the Arabs. We read about sahawat in Fazail al-Sadaqat. What do we know about sahawat? Just read and move on. He said, these are the Arabs, you know, and their sahawat in this manner. So, mashallah, we had good time in i'tikaf. We benefited from Hazrat Maulana a lot. And, you know, when Hazrat would come here, we would invite him for da'wat. Sometimes he used to come to my house as well, my father's house. But in fact, my father used to regularly go and visit him. Whenever we find out that Maulana is here, we go to Maulana Ismail's house and visit him, invite him. I remember when he came to my house, and you know, I have, alhamdulillah, my own personal book in library. So he started looking around, and one new kitab had come at that time, Sharhul Aqidah al-Tahawi, I think it was for Sheikh Shuaib al-Daud. And Hazrat Maulana started, you know, flicking through it. So he liked it. He said, this is very nice. This is short and concise and very good. So I said, I'll take it. I just bought it. He said, no. He gave advice. He said, you should never give kitab to anyone, because a kitab, once it goes, it never comes back. I said, no, Hazrat, I just bought it yesterday from our local kutubkhana, and I'll get one, another one tomorrow. You take it from me. So when I insisted, then he accepted and he took it. So he was, you know, very, very fond of books, and he had his, you know, regarding his books, he had his principles. And mashallah, I went to India and I saw the library which he has donated to Karol. It's huge, it's massive. You know, we thousands of books in there for every subject, and amazing how he gathered all those kitabs from around the world, from Beirut and from Pakistan and from, you know, libraries in India and elsewhere. So very fond of kitabs, and mashallah, you know, ilmi personality. When you would sit with him, all you would hear about is, you know, ilm and ulama and kitabs, and then studying and spending your time wisely. And Hazrat Maulana, you know, the speakers, they must be talking about Hazrat Maulana's khidmat in Falah-e Darain. And, you know, how Hazrat Maulana came there in 1966. And from then on until about 1996, he stayed there for roughly over just under 30 years. So, mashallah, this huge time, and being a Muhtamim and taking all the headaches and everything, and taking Falah-e Darain to another level, and you know, bringing in asatiza, top asatiza from around you know, Hindustan, and doing so much khidmat. So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will accept and reward. I remember another incident. You know, we talk about jinn. So Hazrat Maulana said, when I came to Falah-e Darain Tarqisal in the beginning, they gave me a house to stay. And one day I come at 11 o'clock, you know, after chutti, to my house, and my wife was there holding her head in her hand, and she was crying. So I said, who to you? What's up? And she said, well, some of the neighbors came, and they said that, atame kaya garma rewa, here to jinnar rewa, bhoot rewa. What are you doing here? There's jinn in this house. You can't stay here. So Hazrat Maulana said, what jinn? Don't worry about jinn. There's no jinn here. We've been living here for a few days. Have you noticed anything? I haven't noticed anything. Forget it. There's nothing there. And just a little bit of damsham here and there. And alhamdulillah, she was content as well. And Hazrat Maulana said, we stayed in that house for 30 years and nothing happened. No jinn, no good, nothing. All my children were born there. We spent our life there. And khamukha people darate rehte hain. So you know these jinn stories as well, just to scare people off. Hazrat Maulana once mentioned that, you know, I was in Canada and his son was given a, you know, house by the council, rented property from the council in a new area, and there was some water and trees and neighborhood over there, nice place. So they said that in the evening, you know, we see some jinn coming around there, and, you know, near those trees. So they used to close the curtains, you know, as soon as darkness falls, and really scared, and there was tense. So this Maulana came in the house, and everybody was tense and closing the curtains quickly. So the Maulana said, "What's up?" And he said that, you know, the jinn comes over here, so we have to close the curtains quickly. I said, "What jinn?" He said, "At night, you know, this jinn comes and stands over there." So the Maulana said, "Okay, when he comes, then you must show me, and I'll see what I can do." So after 2-3 days, they saw the jinn. And they said that he's standing over there. I said, "Where is he?" And there was some light flashing, and you could see some, you know, colored person. So they said, "That's the jinn." So the one said, "Take me there." They said, "No, I'm not taking you there. You can't go there." So, hello, assalamu alaikum. Maulana? Assalamu alaikum. Sorry, I got cut off. Hazrat Maulana, you know, he said, "Give me my walking stick." And he said, "I'm going there." So he proceeded. He said, "Don't go there. Everybody was scared. I'm going there." So he went with someone. And there was this colored, huge, giant person standing there. And he had a laptop in his hand. So he said, "Who are you?" I said, "I'm a human being." He said, "What are you doing over here?" "But I get a very good Wi-Fi connection over here. So I come over here and do my work." So the light of the laptop was flashing on the face. And they were thinking there's some jinn over there. So Hazrat Maulana said, these types of, you know, jinn, bogus stories, people think about that, it's all wham and everything. He was a very courageous and himmati person as well. So he had very, you know, huge courage and everything, mashallah. And this is how, you know, he managed and he looked after Falah Idara in Tarkiz. And, you know, looking after say, Darul Uloom and institutes is not easy. It's a struggle. And Maulana went through a lot in the beginning. He had lots of opposition and everything. But he went through the thick and thin. And mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala accepted his khidmat and his maqbooliyat and mahbubiyat is all, you know, around the world. So we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala elevates Hazrat Maulana's ranks in Jannah. And, you know, yeah, so these are a few, you know, memories of Hazrat Maulana, my personal, which came to my mind, which I wanted to share with you. Maulana, JazakAllah so much. Mashallah, there are plenty of speakers, they will talk about that. Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. Maulana, JazakAllah so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. JazakAllah khairan. Thank you very much for having me on. Shukriya. Assalamu alaikum. Keep me in wa rahmatullah. Dear respected listeners, that was Maulana Limbada sahab, Damat Barakatuhum from the UK. Maulana is a Sheikh al-Hadith there. And Maulana was sharing some of the humorous incidents about the life of Maulana Abdullah Kapodravi rahmatullahi alayhi. We take an ad break now. We play the ad break. We haven't had an ad break from the time we started. And thereafter, inshallah, we will carry on with the program. Just a reminder, we have 4 clips that we still need to play, inshallah. We have Mufti Mahmoud Badouri, Rahmat Damat Barakatum. We have Maulana Junaid from the At-Tabligh website. We also have Maulana Muaz Kapodrawi, who is the grandson of Maulana. And he gives quite an amazing insight in the English language as well. And we have Mufti Surti, who will be speaking as well. He was a very close person to Maulana as well. So they all be speaking and sharing some amazing incidents. There's so much that we still need to do. Perhaps we need to just maybe do another program in the future. But inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Also next week, inshallah, from 9 to 10, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, we will be doing a program on Maulana Siraj Pakar Sahib rahmatullahi alayhi. Stay tuned, inshallah. If you knew Maulana, give me a call. We could share some of the incidents with the listeners on Radio Islam. And inshallah, we will take it from there. Do stay tuned. We take an ad break. We take the news. And after the news, inshallah, we play you the clips of some of the ulama from the different continents that knew Maulana Abdullah that will be sharing their experiences. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں, وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. عربی زبان کے گرامر کے قواعد کے اعتبار سے یہاں حسر کا معنی ہے. اللہ کے ایسے ہی ولی اور نیک بندوں میں حضرت مولانا عبداللہ پٹیل صاحب کاپو دروی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتن واسعتن ہے, جن کو رئیس جامعہ فلاح دارین ترک سر کہا جاتا تھا اور وہ حقیقت میں رئیس العلماء تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور علم و عمل, صلاح و تقوی, اخلاق, تواضع, عاجزی, انکساری, نہج صحیح, فکر صحیح کی بنیاد پر اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ تعالیٰ اونچے اونچے درجات عطا فرماتے ہیں علم کی برکت سے. ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی زندگی کے اندر یہ سب خوبیاں اور کمالات کیسے آئے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سب کچھ عطا فرمایا, لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ہمیں اس میں ظاہری اور روحانی اور باطنی اور معنوی اسباب کو دیکھنا ہے. ہم ان اسباب کو دیکھیں گے اور ان اسباب کو اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا مقام اور ایسی فکریں اور ایسی اولاد عطا فرمائیں گے. خود حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے اور آپ کے متعلق کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مولانا کے جو والد سے والد مرحوم تھے وہ جس زمانے میں برما تھے رنگون, تو اس زمانے میں برما کے بڑے بڑے علماء کرام سے اللہ والوں سے آپ کا بہت ہی گہرا تعلق تھا. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب جو قطب عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان سے بھی تعلق تھا اور خود حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد کا بڑا گہرا تعلق تھا. اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری, علامہ شبیر احمد عثمانی, حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی, حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات سے بھی ان کے والد مرحوم کا بڑا گہرا تعلق تھا اور ان تمام بزرگوں سے اپنے ہونے والے بیٹے کے لیے آپ دعا کرواتے تھے. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کی دعا کی درخواست پر جواب لکھا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں. جب اللہ کے نیک بندوں سے ان کے والد نے گہرا تعلق رکھا اور اللہ کے نیک بندوں سے بڑے بڑے علماء سے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی. یہ تھا ایک پہلا روحانی سبب. اس سے ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں سے تعلق رکھے اور ان سے ان کی خدمت کرے اور ان سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرائے. دوسری بات, حضرت مولانا عبداللہ صاحب خود بھی اپنے زمانے کے بزرگوں سے, علماء سے, اولیاء اللہ سے بہت ہی گہرا محبت بھرا تعلق رکھتے تھے. چاہے وہ ان کے خود کے استاد ہو یا اپنے استاد نہ ہو, لیکن عالم ربانی ہیں, اللہ والے ہیں, اس نسبت پر خود مولانا عبداللہ صاحب بھی پوری زندگی علماء اہل اللہ سے تعلق رکھتے رہے. لہذا ہمیں بھی یہ لیسن اور سبق ملتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے زمانے کے اہل اللہ علماء سے تعلق رکھے. تیسری بات, اپنے اساتذہ کرام سے حضرت مولانا کو بہت زیادہ محبت تھی. یہاں تک کہ آپ نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ہر ہر استاد مرحوم کی سوان حیات لکھی، لکھوائی، چھپوائی، شائع کرائی اور اپنے اساتذہ کرام کا بہت ہی عقیدت محبت سے والہانہ انداز کے اندر ذکر خیر فرماتے تھے. اپنے استادوں کی محبت، استادوں سے عقیدت، ان کی دعائیں لینا، یہ انسان کو بہت ہی ترقی کی مرا منزلوں پر پہنچانے والا ہوتا ہے. چوتھی چیز، حضرت مولانا کو مسلمانوں میں دینی تعلیم اور آج کے زمانے کی عصری ضروری تعلیم دونوں کے لیے بہت ہی فکر رہتا تھا. دینی تعلیم ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اسلامی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، تو دنیاوی تعلیم ایک مسلمان کی ضرورت ہے اور ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا مرحوم نے مسلمانوں میں دونوں طرح کی تعلیم خوب آئے اس کی پوری زندگی فکر فرمایا. چوتھی بات، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کے جذبات بھرے ہوئے تھے. ہر ایک کی خیر خواہی، علماء کی، عامۃ المسلمین کی، غیر مسلموں کی، ملک و ملت کی، دینی اداروں کی، دنیاوی تعلیم کے ادارے، اسکول، ہائی اسکول، کالجوں کی، ہر ایک کی آپ کے دل کے اندر خوب خیر خواہی بھری ہوئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدین النصیحہ کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، گویا حضرت مولانا مرحوم کے اندر ہر ایک کے لیے بڑی خیر خواہی کے جذبات تھے. اسی لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. جس کا دل وسیع ہوگا اللہ اس کے عمل کو بھی وسیع کریں گے، اس کے مقام کو بھی وسیع کریں گے، اس کے کام کے دائرے کو بھی وسیع کریں گے. پانچویں چیز جو ایک بہت اہم ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب خود ذکر کے بڑے پابند، تلاوت کے پابند، معمولات کے پابند، یہ تمام چیزیں بہت ہی پابندی کے ساتھ انجام دیتے تھے. اور یہ معمولات کی پابندی انسان کی زندگی کے اندر ترقی کی سیڑھی ہے. الاصرار علی المعمولات سلم الرقی، جو آدمی معمولات پر پابندی کرتا ہے یہ اس کی ترقی کی سیڑھی ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب تہجد کے پابند تھے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. ہر دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اسی لیے کہ دن کے اندر تو بڑی مصروفیات رہتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، حضرت مولانا جہاں دن بھر دینی کاموں میں، اہتمام کے کاموں میں، مخلوق اور علماء اور علم کی خیرخواہی میں مشغول لیتے، وہیں معمولات کی پابندی اور رات کو اٹھ کر دعاؤں کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایک بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ مہتمم بننا کوئی آسان کام نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا کامیاب مہتمم بنایا تھا اور بہت سی کامیابی سے آپ کو ہم کنار کیا تھا. جیسا کہ ہمارے حضرت استاد اور مرشد اور مشفق حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ ڈابھیل میں جو تعزیتی جلسہ ہوا اس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پورے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں. اتنے کامیاب مہتمم ہونے کے باوجود حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ایک مہتمم کو چار جماعتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور چار جماعت کی چاہتوں کو، تقاضوں کو، اونچ نیچ کو سنبھالنا پڑتا ہے. ایک مدرسے کے ٹرسٹیان، اراکین شورا، ان کی طرف سے آنے والی تمام باتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. دوسری جماعت طلباء کے والیوں کی ہوتی ہے، تیسری جماعت طلباء عزیز کی ہوتی ہے، اور چوتھی جماعت مدرسے کے اسٹاف، جس میں تعلیمی اسٹاف یعنی مدرسین اور غیر تعلیمی اسٹاف یعنی دیگر خدام، یہ چار جماعتوں کو سنبھال کر کے لے کر کے چلنا ہوتا ہے، تب جا کر کے آدمی جو ہے کامیاب مہتمم بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غری کے رحمت فرمائے، آپ کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جس زمانے میں میرے والد حضرت مولانا سلیمان صاحب حافظ جی مجلس خدام الدین سملک میں تھے, اس زمانے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے, دونوں کے درمیان بڑے گہرے روابط تھے. اس زمانے کے کچھ واقعات میں نے اپنے والد کی سوانح فیض سلیمانی میں لکھے ہیں دونوں بزرگوں میں تعلقات کے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویراہ میں کدا خم و ساغر اداس ہے, ویراہ میں کدا خم و ساغر اداس ہے, تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. بندے کا خیال ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کامل و عامل لوگوں کی ایک تعداد کو امتیاز بخشتا اور نمایاں کرتا ہے تاکہ اہل عالم پر حجت تام ہو جائے, کسی کو یہ کہنے کا منہ نہ رہے کہ ایسے دور پراشوب میں کون کر سکتا ہے, کون بچ سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتے اور نہیں بچ سکتے تو پھر انہوں نے کیسے کیا, یہ کیسے بچے. عصر حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسب ثابت اپنے ایسے خاص بندے پیدا فرمائے ہیں. انہی میں ہمارے محسن مربی, مشفق و معظم, مفکر ملت, رئیس الجامعات والاولیاء والاقیاء حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب کافود روی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعتن کی ذات گرامی صفات ہے. حضرت نور اللہ مرقدہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا اور بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا, بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جاتا رہے گا انشاءاللہ. جتنا بھی لکھا جائے جتنا بھی بولا جائے کم ہے. اس نامہ سیاہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک طویل عرصے تک بہت قریب سے حضرت کی عنایات اور الفاظ سے محظوظ ہوا. حضرت بہت چاہتے تھے, حوصلہ دلاتے اور بڑھاتے رہتے تھے. کبھی وقت ملاقات طویل ہو جاتا تو ملاقات ہونے پر شکایت فرماتے, مولانا آپ کہاں ہیں, بہت دنوں میں نظر آئے اور میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا. اس دوران دوسرے رفقا ملاقات و زیارت کے لیے پہنچتے تو ان کے سامنے یاد فرماتے کہ مولوی طاہر بہت دنوں سے نہیں آئے. چند ماہ قبل ایک ملاقات کے موقع پر ارشاد فرمایا, انی احبک فی اللہ, اس سے بڑھ کر کیا نیک فال ہوگا میرے لیے. یا مولانا احبک اللہ الذی احببتنی لہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل جلالہ نے ابلتا علم اور جوش مار کا عمل عطا فرمایا تھا. حضرت خوب پڑھتے تھے اور بہت تقسیم فرماتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے. حضرت سے ملنے کا انتظار اسی وجہ سے زیادہ رہتا تھا کہ نئی نئی کتابوں کی اچھی اچھی باتیں حضرت سنائیں گے, اور بلا مبالغہ حضرت ہزاروں کتابوں کے سینکڑوں مضامین کے جید حافظ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے زبان میں شستگی, فصاحت, بلاغت, طلاقت, سلاست و روانی ایسی عطا فرمائی تھی کہ مضمون کی حلاوت دوبالا ہو جاتی تھی. احادیث مبارکہ عربی, فارسی و اردو کے معیاری بہترین اشعار, امثال و حکایات نوک زبان رہتی. یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف و کمالات سے نوازا تھا. لیس علی اللہ بمستنکری, لیس علی اللہ بمستنکری ان یجمع العالم فی واحدی. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے اندر بہت ساری صفات و خوبیاں جمع فرما دے. ان میں نمایاں ترین وصف تھا فکر ملت و امت کا. مدارس کا تعلیمی و تربیتی معیار کیوں کر بڑھے, اسی کو سوچتے رہتے تھے. کوئی نیا طریقہ ذہن میں یا آپ کے علم میں آتا تو فوراً دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے. ہر کتاب اور فن کی تدریس کے وہ طریقے آپ بخوبی جانتے تھے جن میں طلبہ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. طلبہ بخوبی با آسانی کتاب کو کیسے سمجھ لے, اسی کی جانب ملاقات کے لیے آنے والے اساتذہ و علماء سے تبادلہ خیال فرماتے رہتے تھے. خصوصاً فن نحو و صرف کی تدریس کا جو ایک جامدانہ طرز عموماً ہمارے جامعات میں چل پڑا ہے کہ قاعدہ سمجھا دیا, رٹا دیا اور سن لیا, اور ایک جو کتابی مثالیں دے دی. حضرت اس سے سخت نالا تھا. فرماتے تھے کہ نہ وہ سب تو بنیاد اور اساس ہے, وہ تو طلبہ کو پلا دینا پڑے گا. فرماتے تھے کہ طلبہ کو صرف فائدہ سمجھانے اور رٹانے پر قناعت نہ کی جائے, بلکہ استاد کثرت سے خارجی مثالیں لکھوائے اور اس کا خوب اجرا کروائے تاکہ وہ قاعدہ بخوبی ذہن نشین ہو جائے. آخری دور میں حضرت کو سب سے زیادہ شکایت اپنی علمی برادری سے بد ذوقی اور مخانی کی تھی. بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں. پڑھنا چاہیے اکابر کی سوانح, ملفوظات, اردو ادب, عربی ادب, تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کی کتابیں پڑھے. عربی ادب کا کیا اعلیٰ ذوق پایا تھا کہ عمدہ اور معیاری کتابوں اور مصنفین کا مسلسل تذکرہ اور تبصرہ کرتے چلے جاتے. بلا مبالغہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے مسلسل فر فر بولتے چلے جاتے اور کتابیں جیسے ایک کے بعد دیگرے کھلتی چلی جاتی اور مضامین ازبر سناتے رہتے کہ حاضرین بھی معزوز ہوتے اور خود تو نہال ہی ہو جاتے. کبھی عربی اشعار تو کبھی فارسی اور اردو کے تو سینکڑوں اشعار لب پر رہتے. سورت اسٹیشن پر ایک مرتبہ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوا, اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. میں نے قلم اور ڈائری دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت لکھ دیجئے, تو آپ نے اس پر اپنے دست مبارک سے لکھا, جہاں اے برادر نمانت بکس, جہاں اے برادر نمانت بکس, دل اندر جہاں آفری بندوبست. یہ شعر بڑے درد سے پڑھا اور پھر فرمایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہ سے یہی درخواست کی تھی, تو آپ نے یہی شعر لکھ کر دیا تھا. احوال عالم پر بڑی گہری نظر تھی. روزانہ گجراتی, اردو اکثر اخبارات کا بڑی پابندی اور اہتمام سے مطالعہ فرماتے. پھر اخبار پر بڑا جامع تبصرہ اور شاندار تجزیہ فرماتے. امت کی مظلومیت کی خبریں سن کر بہت ہی غمگین ہوتے تھے, دل بہت بھر آتا تھا اور خصوصی مواقع پر بہت ہی آہوزاری سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے. چار پانچ سال قبل کھروٹ کے ختم بخاری کی دعا کے موقع پر دوران دعا ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لقمہ دیا, اے اللہ اہل شام کے حال پر رحم فرما, اور پھر بہت ہی زیادہ روئے. یہ وہ زمانہ تھا جب ملک شام میں بشار الاسد کا ظلم اپنے عروج پر تھا. ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں کی وجہ سے بعض اوقات ملک یا صوبے میں بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے. ایسے مواقع پر حضرت اکثر نالا رہتے تھے کہ ہمارے لوگ بڑی نادانیاں کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف ایک سال سب مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں تو دوسرے سال یہ لوگ خود آ کر ہماری منت سماجت کریں کہ بھائی ان کی قربانی کرو. تاریخ کے مطالعے کا خود بھی بہت اہتمام تھا اور اپنے اہل تعلق واردین و صادرین کو بہت ہی تاکید کے ساتھ اس کے مطالعے کی جانب متوجہ فرماتے, اور یہ جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھتی وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے. فرماتے تھے اسپین کی تاریخ پڑھو, ہندوستان کی تاریخ آزادی پڑھو, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی. بہت ہی زیادہ کڑھتے تھے اس بات پر کہ ہمارے نوجوانوں کو ان بزرگوں کے نام بھی معلوم نہیں ہے. فرماتے تھے کہ میرا چشمدید واقعہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ سابرمتی جیل احمد آباد سے رہا ہو کر آئے, اور اسی موقع پر ہندو قائدین بھی انگریز کی قید سے رہا ہوئے. ان کا تو ان کی قوم کے لوگوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, ان کو پھول ہار پہنائے, لیکن ہمارے ان اکابر کا استقبال تو کجا. ہماری قوم کے لوگ ان کو طعن و طنز کرتے ہوئے آئے, قوم کے غدار وغیرہ. ہمارے بزرگوں کے تواضع کے تقویٰ کے واقعات بہت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے, اور ایسے موقع پر عربی کا یہ شعر اکثر پڑھتے تھے, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میرے بزرگوں باتیں بہت سی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا, وقت بہت کم ہے اس لیے اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والوں میں. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غریق رحمت فرمائے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور امت کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ابھی مولانا عبید اللہ بوجھا کے ساتھ علماء پروفائل پروگرام میں شریک ہیں, تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا قدروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم تھا سماعت فرمائے. کہ سب سے بڑی بات اور بڑی تعجب, جیسا کہ ابھی آپ نے محسوس کیا کہ بار بار چونکہ حضرت کے بارے میں لکھتے لکھتے واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا میں ہر بار زندگی کے آخری 10 سال حضرت کے بارے میں حضرت کے بیانات کو سینڈ کرتے کرتے دامت برکاتم بولتے بولتے لکھتے لکھتے ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ابھی تک اگرچہ ایک ویک ہو چکا ہے حضرت کو دنیا سے جانے ہوئے, پھر بھی ابھی تک زبان پر اور قلم میں دامت برکاتم ہی بار بار آ جا رہا ہے. رحمت اللہ علیہ لکھنے یعنی مسٹیک ہی ہو جاتی ہے ہر بار بولنے میں بھی. خیر, حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیو اسلام کے جو ریگولر لسنرس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ علماء پروفائل پروگرام میں حضرت رحمت اللہ علیہ خود کئی مرتبہ کئی علماء کی وفات پر حضرت نے اپنے تعزیتی کلمات سینڈ کیے تھے اور ہمارے لسنرس نے سنے تھے. لیکن عجیب بات ہے, اللہ کی یہ بھی قدرت ہے کہ آج ہم خود اسی پروگرام میں جس میں حضرت خود اپنی ریکارڈنگ عام طور پر بھیجا کرتے تھے, آج اسی پروگرام میں ہم حضرت ہی کے بارے میں کچھ یادیں کچھ باتوں کو کہنے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خیر, ان شارٹ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی ابتدا تو بہت پرانی ہے. اصل میں ہمارے جو نانا تھے مرحوم قاسم بھائی عمر جی رحمت اللہ علیہ, خود حضرت نے ان کی وفات پر جب ہمارے نانا کے مکان پر تشریف لائے تو اس وقت کہا تھا کہ میرا آپ کے نانا کے ساتھ 1952 سے تعلق تھا, جبکہ میں طالب علم تھا اس وقت سے ہمارا آپ کے نانا سے تعلق تھا. ایک خیر اس کی بہت طویل تفصیل طلب داستان ہے جو کبھی انشاءاللہ. عجیب بات دوسری یہ ہے کہ ہمارے والدین کا نکاح بھی ہمارے نانا کے اصرار پر خود حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھوایا تھا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جب سن 2009 کے لاسٹ میں جب ہم نے tabligh.com کی ویب سائٹ شروع کی, اس وقت سے حضرت کے ساتھ ہمارا بہت کچھ خاص تعلق رفتہ رفتہ بڑھتا گیا. جب اس سلسلے میں جب ویب سائٹ کے بارے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضری ہوئی, جب بہت زیادہ بہت تعلق بھی نہیں تھا, تو اس وقت حضرت کو بہت باتیں ہوئی تھی. ایک بات مجھے اب تک یاد ہے کہ جب ہم نے کہا کہ حضرت کوئی خاص نصیحت فرمائیے, اس طرح کا کام کوئی نیا کام تھا بالکل اور ایک نئی پہل کر رہے تھے, تو حضرت کوئی خاص آپ ایکسپیرینس اپنے جو ہے اس سے تجربات کی بنا پر کوئی خاص رہنمائی فرمائے. حضرت نے ایک نصیحت اس وقت یہ کی تھی کہ میرا تجربہ ہے کہ ایسے جو دین کے کام شروع ہوتے ہیں وہ شروع میں ابتدا میں سٹارٹنگ میں تو لیوجھلہ ہوتے ہیں اور بندہ اور ثواب ہی کی نیت سے شروع کیے جاتے ہیں, لیکن بعد میں نیت میں فتور آ جاتا ہے اور نیت بدل جاتی ہے. کہا کہ آپ اس کا خاص خیال رکھنا کہ ابھی جو نیت ہے اور ابھی جس طرح کام لیوجھلہ شروع کیا تھا, کہیں آگے چل کر ہماری نیت میں کوئی بدلاؤ نہ آ جائے. عجیب بات ہے. خیر, آگے چل کر بار بار حضرت سے ملنا جلنا ہوا اور اس میں ایک مرتبہ حضرت سے درخواست کی, اگرچہ ہم یعنی کیا کہیں, حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ کا انٹرویو لینا ہے. ہمت کر کے حضرت کو ایک بار کہہ دیا مولانا اسماعیل صاحب جو ان کے بیٹے ان کے توسط سے, حضرت نے اسے قبول بھی فرما لیا. اور اس میں عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم نے جب انٹرویو لیا حضرت کی حالات زندگی کے بارے میں, تو جب ریکارڈ اور ہم نے جو رکھا تھا ریکارڈ کرنے کے لیے, جب انٹرویو ختم ہوا تب پتا چلا کہ ریکارڈر کی بیٹری ہی بیچ میں ڈاؤن ہو گئی شروع میں چند منٹوں کے بعد. اب حضرت کو کہنے کی کہ حضرت پوچھ رہے تھے کہ بھائی کب نشر ہوگا ہمیں بتلانا, اب بڑی شرم آئی کہ کیا کیا جائے. تو ہمت کر کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت ایسا واقعہ پیش آیا، اگر آپ اجازت دیتے ہو تو واپس ہم اس کے بارے میں واپس مذاکرہ کریں، واپس آپ کا انٹرویو لے. بالکل حضرت نے کوئی بھی یعنی چہرے پر شکن لائے بغیر ایک دم بشاشت سے بالکل رضامندی سے جس طرح پہلی مرتبہ انٹرویو دیا تھا اور پہلی مرتبہ بات چیت کی تھی، بعین ہی وہی بات اور وہی انداز کے ساتھ دوسرے دن وہی انٹرویو دیا. جو انٹرویو ابھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہے، خود حضرت کی پوری حالات زندگی مختصر میں حضرت نے خود بیان کیے ہیں. تو یہ اس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. خیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل اس عاجز پر اور اس بندے پر کہ اللہ نے اپنی ہی توفیق سے، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر رقم ہے، کہ اللہ نے جس دوسرا تعبیر کے ساتھ ساتھ حضرت کی باتوں کو بھی جمع کرنے کے لیے، ان کے بیانات کو ریکارڈ کر کے محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اس عاجز کو، اس بندے کو استعمال فرمایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بس یہ اللہ ہی کا کرم ہے، منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا. الحمدللہ پچھلے 8 سال قریباً کے تقریباً 100 سے زائد حضرت کے خطابات ہم نے جمع کر کے تبلیغ پر اور عبداللہ کاپودوی .com پر اپلوڈ کر لیے ہیں، جو انشاءاللہ باقیات و صالحات ہیں. حضرت چلے گئے لیکن حضرت کی باتیں حضرت ہی کی آواز میں اللہ نے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے استعمال فرمایا. من یرید اللہ بھی خیرن استعمله، اس کا عمل ہی ہوا کہ مستحق ہو گیا. اللہ ہی کا اس پر شکر ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، والی حضرت ہی کی توجہات تھی. پچھلے اس ویب سائٹ کے سلسلے میں پچھلے 8-10 سالوں میں بار بار حضرت سے ملنا ہوا، حضرت کے ساتھ دسترخوان پر شرکت کرنے کا موقع ملا. رمضان میں، جس رمضان میں حضرت یہاں قیام پذیر ہوتے تھے، ان رمضان میں حضرت ہی کے ساتھ افطار کرنے کے بھی حضرت نے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع عطا فرمائے. ایک ہی بازو میں بیٹھ کر اللہ نے افطاری کے بھی بہت سارے موقع، اسفار بھی بہت سارے کرنے کے اللہ نے موقع عطا فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور ان صحبتوں میں حضرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں سننے کا، یعنی حضرت کی باتوں کو براہ راست سننے کا، قلم بند کرنے کا، محفوظ کرنے کا ریکارڈ اللہ نے موقع دیا. بہت سارے کمالات حضرت کے دیکھے سفر کے اندر خاص طور پر، اور آپ ملاقات وغیرہ کے اندر، ان سب کا موقع نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو خاص چند اسپیشلٹی اور چند کوالٹی حضرت کی جو دیکھی، جو بندے کی ناقص رائے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری خوبیاں بیان کی، میں نے جو اپنے تجربے کی بنا پر میں بیان کروں، تو حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس کو کہتے افراد سازی، یہ حضرت کا سب سے بڑا کمال تھا کہ آدمی حضرت نے تیار کیے، ہر فن مولا الگ الگ شعبوں میں الگ الگ لوگ ایسے تیار کیے، جو لوگ آج اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے اپنے سبجیکٹ کے یعنی اتھارٹی بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اللہ نے حضرت کے ذریعے تیار کروائے. یہ افراد ساری جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ حضرت کا سب سے بڑا وصف تھا کہ حضرت نے ایسے افراد تیار کیے، ان کے شاگرد دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل کر دین کے مختلف شعبوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. جیسا کہ کل سورت کے بیان میں حضرت شیخ حنیف صاحب نے بھی بیان کیا تھا، وہ واقعہ جو بس ایک ایگزامپل دے دوں، کہ جب جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، ولی کامل قاری صدیق صاحب باندھ بھی موجود تھے. اس وقت قاری صاحب نے سنگ بنیاد کے وقت میں مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کان میں ایک بات کہی تھی، جو بعد میں پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے شاگردوں میں سے صرف مولانا غلام صاحب ہی آپ کے لیے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ تو ایک انسان ہے، ایسے تو ہزاروں حضرت کے شاگرد دنیا میں مختلف شعبوں میں مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ افراد سازی، یہ ہی یعنی حضرت کا سب سے بڑا اور سب سے نمایاں ایک وصف اور آپ کی خاص کوالٹی تھی. دوسری ایک اہم صفت اور کوالٹی جو ہم نے دیکھی، وہ تھا اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی، ان کو ہمت افزائی کر کے، ان کی صحیح رہنمائی کر کے ان کو آگے بڑھانا. یہ ایک حضرت کا بڑا عجیب کمال تھا کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کے حوصلے کو بلند کرنا، ان کو ہمت دینا یہ حضرت کا بڑا کمال تھا. جیسا حضرت شیخ حنیف صاحب نے کل کی مجلس میں فرمایا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا تو آسان ہے اور سب بن جاتے ہیں, لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ حضرت کا کمال تھا. عجیب جملہ فرمایا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا آسان ہے لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ حضرت کا ہی کمال تھا. یہ ایک حضرت کی بہت خاص خوبی تھی. بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ حضرت چھوٹوں کے ساتھ جو بھی ہوتا لیکن اس کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ایسے پیش آتے اس کو ذرا بھی احساس تک نہیں ہونے دیتے. ایک بہت بڑی خوبی یہ دیکھی کہ حضرت ہر ملنے جلنے ہر تعلق والے کو یوں لگتا کہ حضرت میرے ہی خاص ہے اور مجھے حضرت سے خاص تعلق ہے. جیسے حضور کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر صحابی یوں سمجھتا کہ میں ہی حضور کا خاص ہوں. حضرت کے اندر بھی یہ وصف تھا کہ حضرت کے سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان یہ سمجھتا کہ میں حضرت کا خاص ہوں, مجھ سے حضرت کا خاص تعلق ہے. یہ حضرت کا ایک بہت عظیم وصف تھا. خیر حضرت کے اور بھی بہت سارے اوصاف تھے. حضرت کی یادداشت زبردست تھی. 1948 کے واقعات بھی حضرت بالکل فرماتے کہ جب میں دیوبند میں پہلی بار گیا تو یہاں گیا, یہ استاد سے یہ کلاس تھی, وہاں میں چھوٹا تھا, یہ واقعہ پیش آیا تھا. یادداشت اخیر تک حضرت کی یادداشت بالکل صحیح سائم اور عجیب. یعنی جو اکابرین کی یادداشت کے واقعے ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں حضرت اس کے یعنی ایگزامپل تھے. حضرت کی زندگی ایک نمونہ تھی. حضرت کی یادداشت بھی ایک زبردست تھی. حضرت مدنی کا واقعہ بڑے وہ لطف انداز میں بیان کر حضرت مدنی کا گجرات کا جو سفر ہوا تھا حضرت ان کے ساتھ مسلسل رہے تھے. عجیب و غریب اس کے واقعات حضرت بار بار سنایا کرتے تھے. آپ کی یادداشت بھی ایک دم ایک حیرت انگیز تھی. خیر بہت سارے اوصاف اور بھی ہیں حضرت کے اندر. انشاءاللہ حضرت کی زندگی پر تو باتیں آتی رہے گی اور انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی جمع ہو لوگ کریں گے تو اس وقت حضرت کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بھی آئے گی. اخیر میں ایک درخواست ہمارے سننے والوں سے یہ کرنی ہے. خود حضرت سے ہم نے بہت سارے موقع پر سنا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا, لیکن جب چلا جاتا ہے تب قدر ہوتی ہے, تب بہت دیری ہو چکی ہے. تو حضرت تو چلے گئے. حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی, حضرت کے نقشے کا جو یعنی بات چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن بہت بڑی یعنی عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ جو ہمارے پس باقی ماندہ اکابر ہے اپنے اپنے علاقوں میں جو جو اکابر ہے ہم ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے. حضرت نے ایک شعر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, ایک حضرت کا شعر بار بار سنا. بار بار حضرت بڑے لطف سے اس کو بیان فرماتے تھے کہ ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تو جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں وہ اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو ہم جوڑ لیں, ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. خیر وقت پورا ہونے کے قریب ہے. اخیر میں لاسٹ میں حضرت مولانا عبید اللہ بھوجا صاحب میرے رفیق محترم اور ان کی پوری ٹیم اور ریڈیو اسلام انٹرنیشنل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بولنے کا موقع عطا فرمایا. اور خاص طور میں مولانا عبید اللہ بھوجا کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں. پوری امت یعنی ان کی ممنون ہے کہ یہ بار بار علماء پروفائل کے نام پر تعزیتی نشست رکھتے ہیں. اللہ ان کے تمام کارہائے خیر کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے کاموں میں ہاتھ بتانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. One thing I forgot to mention regarding my grandfather's family was that they all came from an educational background. Many of the uncles and family members, their sons, they were judges, tax collectors, military men, lawyers. So they had all high posts, and many people also suggested to Hazrat's father that send him to an institute where he can progress in Western education, in secular education. But as we already discussed, that Hazrat's father was very determined, very focused on Dini Ta'deem and Tarbiyah and religious upbringing, because that is what was going to benefit him in the Akhirah, as to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that everything from a person, every action of a person ends, and his ability and the rewards of his action, all that ability ends when he passes away. Illa min thalath, except for three things, and one of the three is a son, a pious son, who prays for his father. And the scholars have mentioned that the a'mal he does also, the good life he leads also, this is all counted as waladun salih, as the pious child who will bring reward for his parents. The other is ilmun yuntafa'u bihi, as a portion of knowledge which was benefited from in the world. And the first one is famously sadaqatun jariyatun, a sadaqah, a form of sadaqah which continuously flows in the account of good deeds after the person passes away. So I was saying that there are three factors. The first we've already discussed, that the family upbringing, and Hazrat himself was very appreciative of the fact that his father, alhamdulillah, had sent him to on the path of deen ta'aleem, religious education. So this is where the second factor comes in a person's life, where his education, his spiritual, worldly education, the way he looks at things, the way he approaches things, mentorship, how spiritually and general mentorship of things, they affect the individual's character, they affect his personality, they affect his ambitions and goals in life. And both things, the spiritual aspect and the informative aspect of ta'aleem, both have an effect on who we know as Hazrat Mawla Abdullah Sahib Qaputawi rahimahullah ta'ala today. Hazrat started his ta'aleem in 1937, his primary education in school and also the maktab, early maktab ta'aleem. And in 1945, he finished his ta'aleem, or whatever ta'aleem he had completed, and thereafter his father had sent him to Darbelian for Farsi Awal. So generally in institutes in India, you have Farsi Awal, Farsi Dawn, and then you have Arabi Awal, Arabi Dawn. So the first 2 years are designated for Persian, and thereafter 4 years for Arabic, and thereafter you have the fifth year, which is the year where they learn advanced topics on fiqh, and then the sixth year where they study advanced tafsir, or tafsir in a bit more detail than the previous years, and then the final seventh year is the Dawla Hadith year, where they study the six books, Al-Kutub al-Sitta, the six books of foundational books of hadith. And in the beginning, initially in the first years, this is when the ta'aleem of Hazrat Mawla Abdullah Qaputawi Sahib rahimahullah had affected his qualities and his personality. The reason being, there were a few individuals, a few teachers that he had. One of the teachers was Mawlana Ahmed bin Dawood Bandur, and he was a student of Mawlana Allama al-Rushdah Kashmidi, Allama Shabir Ahmad Uthmani rahimahumullah ta'ala. He also had went to the Takhassus fi Tafsir, the specialization course in Tafsir in Lahore, and he had studied there. So when he came back, coincidentally the year that Mawlana Abdullah Sahib went to Darbel, that was the only year that he taught there. And somebody who had studied under these great individuals, you know, it was a dream, you could say, come true to study under someone like this teacher who had studied under these great scholars. So he studied the early Persian textbooks and grammar, etc., by Mawlana Ahmed bin Dawood. And then the teacher, when in fact, even before Hazrat came to Darbel, there was a teacher, Hafiz Ibrahim Mulla. Hafiz Ibrahim Mulla was the individual who was as a maktab teacher, Hazrat completed his nazara, his recitation of the Quran, etc. And he was very calm and very loving, compassionate towards his students. And he was such that Hazrat Maulana Abdullah Sahib Rahimahullah, when he went to Umrah and he met him after he had become a great muhtamim, etc., he had so much tawadu that this was a maktab teacher who taught him when he was 5, 6, 7, but he told Hazrat that if it wasn't for your khidmat, if it wasn't for your ta'aleem and your talbiyah when you were young, then I would not even be able to read one letter of the Quran, one letter of Arabic. So whatever you are able to, whatever you will need from the marketplace whilst I'm here in the city, then leave it to me, I will do it. And Hazrat, at that time when he was a muhtamim of Salah Darain, the institute where Hazrat was principal for over 27 years, despite having such an important position, Hazrat would go to the market, get whatever his teacher would need, and thereafter he would drop it off. So this was the, you could say, tawadu and the importance of, the appreciating the favors of the teacher, the adab of the teacher. These are things that all individuals can learn from these great personalities. The person who we need to talk about very importantly is Mawlana Abdul Hayy. Who is Mawlana Abdul Hayy? We can say that he was the catalyst in bringing Hazrat Mawlana Abdullah Qaburi Sahib Rahimullah to the platform where he needed to be used for the khidmat of deen. Allah Ta'ala had used Mawlana Abdul Hayy Rahimullah to do the tarbiyah of Hazrat Mawlana Abdullah Sahib in a way that he would be used for the khidmat of deen for so many ulama, senior ulama, different types of institutions in different sectors of the Muslim community. Hazrat Mawlana Abdul Hayy, he was a student of Allama Shabir Ahmed Uthmani Rahimahullah, and he was a graduate of Dabir. Hazrat Mawlana Abdul Hayy was an adib, he was one of the literatis. He was very precise in his writings, in his speech in Arabic, Urdu, Farsi and Persian. And he was a mentor to Hazrat Mawlana. He taught him the correct way of speaking, writing Urdu, Arabic and Farsi. And he also mentored Hazrat Mawlana after he graduated. He continued to give him advices. He told him how to construct a contract of agreement effectively. And when he became director of education, when Hazrat Mawlana Abdullah Sahib became the Nazim al-Ta'limat of Majlis of Qudamuddin. Majlis of Qudamuddin was a very important institute for the many maktabs in rural areas, in the villages, and it would provide many different services for the maktab systems. So Hazrat became the Nazim of Ta'limat there. And so in that situation, Hazrat Mawlana Abdul Hayy would mentor Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Qaburi Rahimahullah, and he taught him how to write to his elders, what it was the correct method and approach. So even after graduating, this teacher who was an Arabi Awwal teacher to Hazrat Mawlana, Arabi Dawm as well. And when in our day and age, students will see that this is only my teacher from Arabi Awwal, Arabi Dawm. But however, the respect and the advice that Hazrat would seek from him, it lasted and it affected Hazrat till the last day. And we see that he was a great inspiration was it. How? There's a story that Hazrat always mentions in his madrasas, in his gatherings, to students, to teachers especially, how to bring the effective tarbiyah of a student. This was one of the ways. Hazrat mentions a story that he was serving Hazrat Mawlana Abdul Hayy at his in his room. He would serve him tea, and one afternoon when he was washing up, the equipment for tea, the library or the shelves, bookshelves, they were in the same room. So Hazrat would just look at the title and he noticed one title, Al-Faruq. This is a biography of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. So Hazrat picked it up and he started reading it. And after he finished reading and put it back, he was very sensitive, a very sensitive individual. So he noticed that. So he asked Hazrat Mawlana that, I've noticed for a few days somebody's, who's taking those books? Is anybody touching those books? So Hazrat Mawlana Abdullah Sahib replied that, there's nobody else that comes in the room, but I did pick one, select one book, and I did read. So Hazrat mentions that I was about 12 or 13 at that time, and instead of shouting at me or telling me off, Hazrat actually changed his approach and was so happy. And what he did was, he would say that, when you finish from this book, then tell me, I will give you another one to read. So after Hazrat finished Al-Faruq, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib, he finished reading Al-Faruq, he gave him Sirat of the biography of Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, the second Khalif, the second Umar, very famous Khalifa of Islam, amazing individual. So his biography he gave to read, and in that way he encouraged and he basically gave him support and gave him tarbiyah of which books to read and which books would not only give him a language skills and would build his isti'adad, build his ability of reading, but also which would be beneficial for his amal as well, which would give him the right quality that he would need. And this, after narrating this incident, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib would tell the teachers that is tarah talaba ko himmat afzai dene ki koshish karni chahiye, that in this manner a teacher should give support and encourage the children to read. That this is one book, I want you to read it and I want you to tell me what this book is about. Give them a little test at the end to see how well they have read the book as well. So this quality made a lasting impression. That Hazrat's, you know, many people who know Hazrat might be listening, many people who don't know Hazrat, but Hazrat had an attachment to books. That he would see a book, a new book, and he would tell people that this is a new book that has come out. It is beneficial for this student. It is beneficial for this teacher. He would spend hundreds of pounds if he was in London. He would spend hundreds of riyals if he was in Mecca or Medina on books, and not for his own personal possession. He was a book collector. He collected books himself, but he also would spend on other institutes and other individuals, other teachers, that this book will benefit this individual, I will send it for him. And so this Mawlana Abdul Hayy rahimahullah ta'ala was a great individual who inspired Hazrat to read books, and he also taught Hazrat rahimahullah how to encourage other students as well. One amazing aspect of Hazrat's life has always been involvement in the, you can say, the worry and concern of the Ummah. And interestingly, Mawlana Abdul Hayy rahimahullah was part of the Jamiat Ulama, who basically they were in India. There was a political movement which wanted to ensure that there was no partition between India and Pakistan in the old Indian subcontinent. So Mawlana Abdul Hayy rahimahullah was part of the group that wanted India to remain as a whole. And in these meetings that they had, in these gatherings, there was Allama Yusuf bin Nuri rahimahullah ta'ala, who was also present. So Hazrat, as a attendant, and he was serving Mawlana Abdul Hayy rahimahullah, so he would also go with Mawlana Abdul Hayy, and these gatherings where great individuals like Allama Yusuf bin Nur Rahmahullah, Mawlana Shamsuddin Barodwi, many of us might have read Ahsan al-Qawaid in Maktab, he is the author of that, but he himself was a great individual. He was a student of Gujarat. He was a student of Allama Kashmiri Rahimahullah Ta'ala. And basically, in these gatherings, this is when Hazrat first heard the names of Hazrat Maulana Hussein Ahmed Manni, Shaykh al-Islam Rahimahullah, who was a forerunner for the Jamiat of Ulama at that time. He heard the name Maulana Hafiz al-Rahman. And this is the first time at the age of 12, 13, 14, where the political awakening of Hazrat took place, it could be said. And Hazrat himself writes that he would hear the names of the Zikr-e Khair, the good words being mentioned about, and the commendations of Hazrat Mawlana Hussein Ibn Mani Rahimahullah Ta'ala. And he also mentions an important point which I think we can take from Hazrat's life as a whole, that Maulana Abdul Hayy was a student of Allama Shabir Ahmed Uthmani, and Allama Shabir Ahmed Uthmani, he was on the opposite side, saying that no, India shouldn't remain as a whole, there should be a partition. So his teacher was on the other side, but he himself was vocal and part of the group which was vocal in supporting India as one. But despite that, Hazrat Maulana Abdullah Kafuturi Sahib mentions that I never heard anything, any bad words, any disgraceful words being uttered from Maulana Abdul Hayy Rahimahullah, that they are like this, or any words which would criticize them in a bad way. Because there was ikhtilaf, which was in Sharia, there is some ikhtilaf which are not considered bad because they are within the limits of the Sharia, and there are principles in which some ikhtilaf they are allowed, and there is no harm in it if both parties can respect and tolerate and agree to disagree. Whereas there are some ikhtilaf, there are some disagreements which a person should not have. But this was a case where a disagreement was allowed, but despite that, Hazrat did not mention any bad words. So it shows the i'tidal, the moderation, and the tolerance of Maulana Abdul Hayy. And this had an impounding effect on Hazrat, because Hazrat stayed close with Maulana Abdul Hayy throughout his whole entire academic life, until he, even after he, because Hazrat mentions that he also came to Falah al-Darain to teach Maulana Abdul Hayy Rahimahullah after Hazrat had left Babel. So you can understand, it was a great inspiration for Hazrat, that this quality of i'tidal, this quality of being very fair and just with the opponent, and seeing both sides of the story, and being tolerating that ikhtilaf which permissible. It's sale time at Pay and Save, the fabric and bridal center in Lanesia. Exclusive beaded and evening wear fabrics up to 70% off. Digital prints from 15 rands per meter. Need abaya fabrics from 39 rands per meter. Men's kurta fabrics less 20%. Winter fabrics from 30 rands per meter. There's only one fabric sale. It's the Pay and Save sale at 5 Pelican Avenue, Lanesia. Telephone 011-852-4910. Sale ends 21st July. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected listeners, on Tuesday 10th of July 2018, the Ummah lost a great individual, Hazrat Mawlana Abdullah Kapoturabi Rahimahullah. My honorable grandfather passed away. Many of us from the Indian subcontinent may have heard his name before. Many of us may have studied by his students or someone affiliated with his students. there are individuals who have said that directly and indirectly Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Rahimahullah had influenced all the madaris of the subcontinent, and especially those madaris who, or those madaris which are in India and whose graduates have gone to various parts of the world and have set up their own institutes, or they have doing khidmat in the masajid, in the madrasas, in their respective countries. The question we need to ask ourselves is, how do we become and how do we follow in the footsteps of these great individuals who were an embodiment of ilm and amal and tabligh and ta'aleem and da'wah? How do we follow in these footsteps? The first is looking at the family background, the tarbiyah from the close family members of the sheikh, of any sheikh, and you will see that this will have a lasting impact until the respected sheikh has passed away. It starts off with the great grandfather, Hazrat Abdullah Sahib Rahimullah's father. His name was Ismail, and he initially started his studies in India, in Gujarat, and thereafter he moved to Burma, and there he stayed for a number of years. When Hazrat Maulana Abdullah Sahib was 2 years old, then he moved back with his family to India, in Gujarat, in Kabodra. There are many other details which have been mentioned in some of Hazrat Maulana Abdullah Sahib's books, which have been translated. Some have been translated into English as well. But today I just want to give the listeners a glimpse of how the family affects the individual's personality, his makeup, his qualities. And we will see that his father, Haji Ismail Hussain Patel Rahimahumullah Ta'ala, how he became a great influence for my respected grandfather Rahimahumullah Ta'ala. So when Haji Ismail was in Burma, there was a few individuals who were connected to Hakim al-Ummah, Mawlana Ashraf Ali Tanwi Rahimahullah Ta'ala. He was a great spiritual reformist in northern India, and he was very popular in his time. Many people would go to his company, and they would say that they would change their whole lives. And it wasn't just a religious sector of society that would change their lives, but it was for people from all walks of life, teachers, lawyers. And when Haji Ismail Rahimahullah Ta'ala was in Burma, he became friends with individuals who were connected to Hazrat, and he himself felt this intention of connecting himself to rectify his a'mal and perfect his intentions and his character. So he began this course, and he started communicating with Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah Ta'ala. And interestingly, he did not know Urdu, so he had so much worry and concern that he would ask someone else to write the letter for him in Urdu. And even when he went back to India after a few years, he had to request people to come to all the way to his village, or he would go out and find someone to write the letter in Urdu so he would be able to communicate with Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah. Initially, Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah, he did not take over the responsibility of communicating with Haji Ismail Patel, but he instructed him to contact one of his most talented and skilled in the field of suluk, Mawlana Isa. Mawlana Isa rahimahullah ta'ala, he was from Allahabad. Mr. Thani rahimahullah saw him as an expert in the field of suluk. He had given him much responsibilities of training the new murids, and until he was not satisfied under the training of Mawlana Isa Allahabadi rahimahullah, he would not do bay'ah, he would not take allegiance, he would not take on the spiritual rectification of those individuals. So Haji Ismail Hussein Patel rahimahullah, he started his spiritual training, and this affected him so much. This, you know, brought a whole change in his life. He would start reading the books of Hazrat Mawlana Shabli Thani rahimahullah in the village. And you must remember that at that time Hazrat Mawlana Shabli Thani rahimahullah was becoming popular in Gujarat. There were many individuals who had become murid to Hazrat Mawlana Shabli Thani rahimahullah in the village Kapodra itself. There were a few individuals, they would sit and do ta'aleem of some of Hazrat Mawlana Hakim ul-Umar rahimahullah's books. So there was this environment of spiritual rectification, of perfecting one's a'mal. And soon Hazrat Dadajan Mawlana Abdullah Sahib Kabudri rahimahullah himself writes in certain places as well that he was so particular in regards to tahajjud salah, in regards to salah, the fara'id, in regards to the tilawah of the Quran. And we find in one letter to Hazrat Thani rahimahullah, it was Ghaliban Mawlana Isa Allahabadi rahimahullah, that he was saying that my daughter has finished the whole Quran, and now I have instructed her to start reading Beheshti Zabur. And Hazrat Thani rahimahullah's role in Beheshti Zabur was to educate. At that time there was a lot of jahala, there was a lot of ignorance amongst especially the women folk. So Hazrat Thani rahimahullah had written this directly for the women folk in the home, so they would be able to read it and they would be able to increase their knowledge. So he had that much fikr, and for the ta'aleem and the tarbiyah of his children, that he made them start reading Beheshti Zabur. Another daughter he had instructed her to start reading the Quran. And Hazrat Mawlana Abdullah Sahib, my grandfather, was only 2 at that time when the letter was written. So, but he still had this worry and concern for his children. He was very punctual in his salah, and he would go and visit the ulama, the seniors of his time. And we find that Hazrat Mawlana Abdullah Sahib rahimahullah mentions in one place that he would go and meet Allama Shabir Ahmad Uthmani, the author of Fathul Mulhim, an Arabic commentary on Sahih Muslim. He would go and meet Allama Badr Alam Mirti rahimahullah, Allama Anwar Shah Kashmiri rahimahullah, who had all come to Dabel at that time to teach. So he had this connection with the pious, the ulama. He had this amal in his life of reading the Quran, of tahajjud, of dhikr. And he was also very focused, and he had paid attention to his children and the unbreaking of his children in the correct way. This would obviously have a big effect, a big impact on my grandfather's life in the future as well. So we can see, and the reading of Islamic books as well, even though there is another incident that inshallah, if Allah wills, I will mention soon, but the fact of reading books, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib rahimahullah, was one of his qualities which we'll come to know, is that he was a book lover, a bibliophile. He would love to read books, and his father had this. If you see in the letters that he had sent, alhamdulillah, they have been published. They were stored in a box in Mawlana Abdullah Kapadur Sahib's house, and they were kept there. And one day Hazrat Mawlana opened the box and he found these letters and he noticed that these are all addressed to Hazrat Maulana Ajabali Thani Rahimahullah, Hazrat Maulana Isa Ilahabadi Rahimahullah. So it was soon published, and alhamdulillah, before Hazrat passed away, he was able to oversee the project. And in those letters we find that he's mentioned in several places that I've read Qasdus Sabil, I've read Behishti Zawar. So you can see that this passion for books came from his father. So let's take a moment to reflect that in South Africa there are many ulama, there are many madaris who have been influenced by Hazrat Maulana. And if Hazrat Maulana's father was not trained or had not been affected and inspired to read these books, and thereafter this reading would not have affected his child, his son, then perhaps today we would not be seeing these institutes that we have today. So Allah Ta'ala had planned this all the way from Burma, and in Burma he would receive the ta'alluq, the connection with Hazrat Maulana Hakimul Mahmoulana Ashraf Ali Thani Rahimahullah. So this was all, Allah Ta'ala had planned this. It was from his tawfiq that this was going to take place. And we find as well that in one, just remembering a story that Hazrat Maulana mentions in the Muqaddimah of the Maktuba, the letters, that it was very cold, and my father woke me up for Fajr Salah, and I was very small at that time. So my mother's very soft-natured, she complained that, he's a young child. So my father was very determined. He was a very determined individual. He says as well that things become very easy for me. Hazrat Maulana writes, my father would say that Alhamdulillah, Allah Ta'ala has from the beginning given me this determination, this bold personality, and nothing really seemed difficult for me. So he would wake my grandfather up in the cold and he would take him to Fajr Salah. So the mother started complaining. She said, no, why are you taking him? He's very small. So but he insisted, and he was very determined to bring the children up in this environment. In the second year of Arabic in Abi Dawm, Maulana Abdullah Sahib Rahimahullah was going to get a very strict teacher, and he was popular amongst the students that he used to discipline them very firmly. So when he went home after Abi Awwal, he started crying when the time came to go back into the second year. He started crying in front of his mother, because his mother was soft-natured. And but unfortunately, his father saw what he was trying to do, and he was very determined that no, you have to go back to Darbel to study. Inshallah, we'll discuss the study years in a bit, but just to show the tarbiyah of the father, how determined he was, how disciplined he was, how he stuck to the rules. So what he did was he started explaining, because he was also a school teacher, started explaining some scenarios, some incidents that may have happened in school, and the children who found it difficult, but initially they became very successful. And he explained that a teacher is not an enemy, he's always going to help. So the discipline that they give is to make you better, to make you focused, to ensure that you don't become lazy. So these were the few qualities of the father of Hazrat Maulana Abdullah Sahib, and through his tarbiyah, through his discipline, alhamdulillah, there were certain qualities that we found until the last moment in the life of Hazrat Maulana Abdullah Sahib. One thing, a personal incident, was that I just recently in February, Hazrat was very sick. He was not able to walk properly. He would be sitting for 5-10 minutes and he would lie down because the pain was very intense. There were patches given to decrease the pain, but still Hazrat was in so much pain. Basically the medicine had no effect whatsoever on the body. So in this state, I must have left my slippers in the doorway where Hazrat would come in. And a few times Hazrat informed me, but the first time Hazrat said very calmly, and he explained that Hazrat Mawlana Shahid Thani Rahimahullah, he used to give tarbiyah to his murids that you should place everything in its right place. And he said that this is the same ta'aleem that my father gave me. When my father would come in the house, he would tell us that place our slippers, place our shoes there. Why? So that you do not inconvenience anyone. If you use something in the house, then you should place it so if somebody is going to look for it, they will know that this is where it is. And Hazrat Rahimahullah was very, very particular in this, in his personal life as well. He would place the torch if there was no basically in India they have a problem with light, electricity. They don't have it as available as our countries in the West. So basically Hazrat would ensure that there was a torch, and he would tell the person that this is where the torch is. He would be very careful to place everything in its right place, so when a person would need it, he would find it, and not place anything in a to inconvenience anyone. Hazrat was very careful in regards to this. So these were a few perspectives of how the family had affected, the background had affected the personality and the qualities of Hazrat Mawlana Abdullah Qapudari Sahib Rahimahullahu Ta'ala. A lesson for parents is that in this day and age of fitna, to ensure that our children become very productive Muslims, and there's a lot of challenges out there, we ourselves need to first make ground rules in our houses, discipline, and ensure that it is being followed. Because if a child, he has no discipline in the house, there's no stick and there's no carrot, then there is going to be no values that will be produced in that child. He will be attracted to anything that pulls him. So we must ensure that we have the correct tarbiyah and upbringing that we give to our children, like we have seen in the life of Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Rahimahullah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. قابل التكريم معزز علماء کرام اور عزیز سامعین, یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے. لاکھوں سال گزر گئے, موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گا. قرآن مجید نے اس ابدی حقیقت کو کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے بلیغ انداز میں پیش فرما دیا ہے. ہر چیز کو فنا ہے, بقا صرف اور صرف اس خالق و مالک کے لیے ہیں جو ذو الجلال والاکرام ہے. اگر موت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم نہ فرماتے تو اس سرزمین پر چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا. عربی کے مشہور شاعر احمد بن حسین المتنبی نے کہا ہے, سبقنا الى الدنیا فلو عاش اہلها, سبقنا الى الدنیا فلو عاش اہلها, منعنا بها من جیعت و ذہوبی. ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے, اگر یہ سب اہل زمین زندہ رہتے تو آج ہمارے لیے آنا جانا دشوار ہو جاتا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو طلبا کے سامنے ایک پیارے انداز میں بیان فرماتے تھے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دادا اور پردادا وغیرہ جو تمہارے گھر میں تھے, اگر وہ اس دنیا سے نہ جاتے تو تمہارے لیے تمہارے گھر والے چارپائی کہاں بچھاتے. یہ حضرت کا ایک انداز تھا. جی ہاں, ان سب حقیقتوں اور ان سب صداقتوں کو جانتے ہوئے بھی کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وفات دنیا میں شور برپا کر دیتی ہے. ہزاروں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور ہزاروں دل مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں. عرصے تک یہ زخم تر و تازہ رہتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں نور کی طرح تھی بلکہ منارہ نور ہوتی ہے جن کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے ہر طرف تاریکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ان کی وفات سے قوم کی بنیادیں ہلنے لگ جاتی ہے. انہی نفوس قدسیہ میں سے مفکر قوم و ملت فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت برکاتہم العالیہ ہیں, جو ہمارے لیے تو ہمارے دادا تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا اکرام اور انعام فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاندان میں ہم کو پیدا فرمایا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اندر ہم نے بہت ساری صفاتیں دیکھی, بہت سی تو آپ حضرات نے سنی ہوگی اور آپ آئندہ بھی سنتے ہی رہیں گے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو لاکھوں لاکھوں لاکھ صفحات پر اگر مشتمل کوئی کتابیں لکھی جائے پھر بھی ان کی صفات کم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان میں جو ہم گھر والے جانتے ہیں ان میں سب سے بلند اور سب سے عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو ایک صفت ادا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, وہ سب سے بڑی صفت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق اتنے بلند رکھے ہوئے تھے. آپ کے اخلاق اس طرح سے تھے کہ بہت سے علماء نے اس کو بیان فرمایا اپنے وعظوں میں کہ بڑے تو بڑے لیکن جب کوئی چھوٹا آدمی بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا تو آپ ان کے سامنے چھوٹے ہو جایا کرتے تھے. بہت سے مشائخ اس وقت فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت کے یہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ جو اوروں کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, یہ کہ آپ علماء بھی بہت دیکھیں گے, دنیا میں بہت سے علماء آپ دیکھیں گے, اہل علم بھی دیکھیں گے, علم سے بھرپور بھی دیکھیں گے, لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ آپ چھوٹوں کے سامنے بالکل چھوٹے ہو جایا کرتے تھے اور اس کو یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بلکہ چھوٹوں کے سامنے آپ چھوٹے بن جایا کرتے تھے. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کا معاملہ کرنا. اکثر ہم تب آپ کو فرماتے تھے کہ آپ کے ساتھ فلاں نے اس طرح کا برتاؤ کیا ہے اور پھر آپ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ہم لوگوں کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بچوں لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. کیا میرے نبی کو لوگوں نے کم ستایا تھا؟ کیا میرے نبی اگر بدلے کا جذبہ رکھتے تو اسلام ہم تک پہنچتا؟ ہرگز نہیں پہنچتا. اور اسلام جس طرح پھیلا وہ اس طرح پھیل سکتا تھا؟ کبھی نہیں پھیلتا. اسی لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا سیکھو. اس لیے کہ معاف کرنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے میدان میں اس طرح سے ظلم ہوا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, آسمان دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو بیچ میں لا کر وہ فرشتے آئے تھے اور وہ چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ہلاک کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں دنیا میں لوگوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے بہت سارے سبق دیے ہیں, تو ان میں سے ایک معاف کرنا بھی ہم کو سکھایا ہے کہ ہم کو معاف کرنا چاہیے. اور اکثر یہ شعر ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, ہم تو وہ ہیں جو سب کا بھلا چاہتے ہیں. کہ سب کا بھلا چاہو, کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی معاملہ کرے لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور یہ انسانیت بلکہ ایک کامل انسان ہونے کی علامت ہے. لوگوں کو معاف کرنا, بدلہ لینا آسان ہے, معاف کرنا مشکل ہے, اس لیے معاف کرنا سیکھو. اور ہم نے ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے. ایک ادارے کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو آپ کے ہی شاگرد رہ چکے تھے ایک زمانے میں, لیکن جب آپ سے اختلاف ہوا تو آپ کے بارے میں بہت برا بھلا انہوں نے کہا, آپ کے منہ پر آ کر آپ کو برا بھلا کہتے تھے لیکن آپ خاموش رہتے تھے. لیکن کچھ وقت ایسا آیا کہ ان کو وہ ادارہ چھوڑنا پڑا, اور جب وہ دوسرے ادارے میں گئے ایک مدت ہائے دراز کے بعد, اس دوسرے ادارے میں جہاں وہ پڑھاتے تھے وہاں کے کچھ علماء حضرت کے پاس تشریف لائے, حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور وہ ان کو جب ناشتے کا وقت ہوا تو حضرت دادا جان رحمت اللہ علیہ نے ان کو ناشتے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ناشتہ فرمائیں. وہ کہنے لگے نہیں ہم ناشتہ نہیں کر سکتے. جب بہت اصرار ہوا تو فرمایا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں جو اندر آنا نہیں چاہتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے نام بتایا کہ یہ شخص ہیں. چنانچہ حضرت دادا جان رحمت اللہ علیہ کے اخلاق دیکھیے کہ آپ اٹھ کر گئے اور گاڑی میں سے ان کو ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور کہا مولانا ہم سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو, آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ ہم کو اپنا چہرہ بھی دکھانا نہیں چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھر میں بھی آنا نہیں چاہتے ہیں, ایسی تو ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے, اور اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. چنانچہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آیا اور ان کو ناشتہ کرایا, لیکن جب جانے لگے تو وہ مولانا آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چمٹ گئے اور کافی دیر تک رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو آپ کو میں نے تو آپ کو کوئی کسر نہیں چھوڑی تکلیف پہنچانے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بلد اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ ان سب کو بھول کر آپ مجھ حقیر کو لینے کے لیے آئے جبکہ میں تو آپ کا شاگرد ہوں. تو اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں مولانا معاف کرنا سیکھو اور بھولی ہوئی بات کو چھوڑ دو, جو بات گزر چکی ہے اس کو چھوڑ دو, اس کے اوپر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, اور میں نے اپنے دل و دماغ سے ان سب چیزوں کو نکال دیا تھا, آپ بھی نکال دیجئے اور ہمارا تعلق آپ کے ساتھ انشاءاللہ برقرار رہے گا. یہ اس طرح کے تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے. اور دوسری بات جو علم کے ساتھ آپ کو لگاؤ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, آخری ایام میں بھی صرف علم کی بات فرماتے تھے. جب بھی آپ اکثر وقت آخر میں ایسا رہتا تھا کہ آپ غنودگی کے اندر رہتے تھے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ علم کی ہی بات کرتے تھے. چنانچہ اس کا میں عینی شاہد ہوں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا پورا ذخیرہ اپنا پورا کتبخانہ جب کھرو لائبریری کے اندر دے دیا, وہاں آپ کے نام سے جو کتبخانہ بنا ہے, اس کے انتقال سے چار دن پہلے اس کی فہرست منگوائی گئی اور متناقیز کو یہ حکم فرمایا کہ ان فہرستوں کو آپ تفصیل سے سنانا شروع کرو. چنانچہ کچھ کتابیں میں سنا تھا, 11-12 نام سنا تھا اور آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی, آپ سو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی مجھے کہا بیٹا کہاں پہنچے ہیں, یعنی تو میں ان کو کہتا تھا کہ حضرت یہاں تک پہنچے ہیں, تو کہا وہاں سے آگے اور سنانا شروع کرو. چنانچہ سناتے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر 82 کتابوں کے نام حضرت نے سنے, اور اس کے بعد ایسا کہا بیٹا اب میں تھک گیا, اب اس کو چھوڑ دو, اب انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے. لیکن دوسرے دن راج حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ کو کھروڑ ہسپتال میں لے گئے, اور ہم سب کی قسمت کہ حضرت اس کے بعد صحت یاب ہو کر گھر نہیں آئے بلکہ اپنے حقیقی مولا حقیقی سے جا ملے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخر لمحے تک بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ وہ شغف عطا فرمایا تھا اور علم کے ساتھ آپ کو وہ محبت عطا فرمائی تھی. اور اہل علم کی جو قدر ہم نے حضرت کے یہاں دیکھی, ایسی بہت کم لوگوں کے یہاں دیکھی کہ آپ بالکل جب آخری عمر میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے, لیکن آپ کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا اس وقت بھی, جب بھی کوئی اہل علم آتے تھے تو آپ ان کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ سامنے والے کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں اس طرح سے بیمار ہوں. ہم نے ہمارے سامنے حضرت مولانا رابع صاحب دمن برکاتہم کا واقعہ ہے کہ جب حضرت تشریف لائے تھے کھروڑ آنے والے تھے تو اس وقت ہم لوگوں کو حکم ہوا, مجھے اور ہمارے چچا قاری قاسم صاحب جو ابھی کینیڈا میں مقیم ہیں, ہم دونوں کو بلا کر آپ نے حکم فرمایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں کھروڑ, ترنت ان کے استقبال کے لیے آپ وہاں پہنچو. کسی نے کہا حضرت وہ تو کاپودرا تشریف لا ہی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں وہ کاپودرا تو تشریف لائیں گے ہی لائیں گے, لیکن مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کے سادات میں سے ہیں اور سادات کا اکرام ہمارے لیے فرض ہے. چنانچہ اخلاق یہ ہے کہ ہم خود وہاں کھروڑ جائے اور وہاں حضرت کا استقبال کرے اور ان کے لانے کا پورا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. چنانچہ ہمیں یہ حکم فرمایا کہ آپ دونوں کھروڑ جاؤ اور سب کچھ معلوم کرو کہ حضرت یہاں کب تشریف لائیں گے, کون سے وقت پہنچیں گے, حضرت کا کیا نظم رہے گا ہمارے یہاں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو وہاں بھیجا. چنانچہ ہم گئے اور معلوم ہوا کہ حضرت عصر کی نماز کاپودرا میں آ کر پڑھنا چاہیں گے. چنانچہ ہم آئے اور کہا کہ حضرت وہ عصر کی نماز میں یہاں تشریف لائیں گے. ہم کو کہا کہ نہیں وہ تو نہیں تشریف لائیں گے بلکہ ہم لوگوں کو وہاں جانا چاہیے اور ہم خود وہاں جائے اور حضرت کو لے کر آئے. چنانچہ ہم دونوں کو واپس حکم ہوا کہ آپ جاؤ, اور عصر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جانا اور حضرت کو یہاں کاپودرا لے کر آؤ. چنانچہ جب ہم حضرت کو واپس لے کر یہاں کاپودرا آئے تو اس وقت ہم دیکھ چکے تھے کہ حضرت کے اندر بیٹھنے کی بالکل ہمت نہیں تھی. ڈاکٹروں کی طرف سے بالکل بہت شدت کے ساتھ ان کو یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ بالکل نہ بیٹھے کیونکہ آپ کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیکن جب حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہ من عالیہ جب تشریف لائے تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھ گئے. حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہ من عالیہ نے آپ کو اصرار فرمایا کہ حضرت آپ لیٹ جائیں, ہمیں کوئی حرج نہیں. تو حضرت نے اس پر فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ سادات خاندان میں سے ہیں, آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے اور میں آپ بیٹھے اور میں لیٹ جاؤں, یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. چنانچہ جب تک حضرت مولانا وہاں تشریف فرما تھے آپ نہیں لیٹے بلکہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ بیمار ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اور اوصاف کے ساتھ بہت ساری صفتوں کے ساتھ آپ کو نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اندر سے وہ ستارہ, بلکہ ستارہ تو کیا سورج آج ہم سے وہ بچھڑ گیا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہمارے اندر سے آج رخصت ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور حضرت اکثر یہ شعر ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے. جب بھی کسی کی وفات ہوتی تھی تو اکثر ہم لوگوں کو یہ سنایا کرتے تھے, علماء کو سنایا کرتے تھے, بشر کو چاہیے خیال قضا رہے, بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. حضرت کو ہر وقت آپ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ہر وقت آپ کو یہ فکر لاحق رہتا تھا کہ اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. چنانچہ آخری عمر میں بھی ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے. جب ہم کبھی روتے تھے حضرت کی حالت کو دیکھ کر تو ہم پورے اہل خانہ کو یہ اکثر فرمایا ہم لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بچوں رونا نہیں چاہیے, بلکہ فکر ایک مومن کو کبھی بھی موت کی فکر نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی بلند اخلاق کے ساتھ ہم سب کو نوازے. حضرت کے اخلاق میں سے اگر کچھ چیزیں بھی ہم کو اللہ تعالی نواز دے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں بن جائے گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بال بال مغفرت فرمائے, آپ کو اعلی علیم کے اندر جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلی مقام آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء ہالک الا وجہہ, له الحكم وإليه ترجعون, صدق الله العزيز. معزز السامعين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات, کینیڈا کے ٹائم کے اعتبار سے 10 جولائی صبح 7:30 بجے انڈیا سے خبر آئی جو دل پر بجلی کی طرح گری اور ایک کچھ دوسرے ہی عالم میں ہم محو ہو گئے, گم ہو گئے اور سوچ بچار کی دنیا میں کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے. کچھ دیر کے لیے تو طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, لیکن اچانک قرآن کریم کی آیت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ذہن میں آئی اور تنبیت کو تھام لی. بہرحال حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بہت خوبی عطا فرمائی تھی. یہ ناچیز اپنی طالب علم کے زمانے سے لے کر حضرت کے زندگی کے آخری دنوں تک صحبت میں رہا, اور طالب علم کے زمانے میں بھی ان کی جو خوبیاں ہم نے دیکھی, ان کی ایک محبت دل میں بیٹھ گئی تھی اسی وقت سے. دارالعلوم فلاح دارین جو بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا, وہاں حضرت نے اپنی زندگی کے 40 سال لگا کر پوری محنت کے ساتھ اپنی قربانی دے کر اس جامعہ کو تھوڑے ہی سال میں چار چاند لگا دیے اور ایک ایسا منفردانہ انتظام ہوا اور ایسا یونیک انتظام ہوا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گجرات کے سارے دارالعلوم کے لیے ایک انقلاب اور ایک نئے نہج کے ساتھ تعلیم کا ایک معیار لوگوں کے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مدبر بھی بنایا ہے, مفکر بھی تھے, وہ ایک اچھے منتظم بھی تھے اور ایک اچھے مشفق استاد بھی تھے, ایک اچھے مشفق مصلح بھی تھے کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک ان کی مجلس میں فائدہ اٹھاتا تھا. زندگی کے پچھلے کچھ سال تقریباً 20 سال آخری کینیڈا میں حضرت نے گزارے. کینیڈا میں آنے کے بعد بھی میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اتنی عمر میں حضرت یہاں تشریف لائے ہیں, اب پتہ نہیں یہاں کے اس ماحول میں سیٹ ہوں گے یا رہ سکیں گے یا نہیں, لیکن اپنی وہ ذہنی سوچ اور فکری بلندی کی وجہ سے یہاں کے اس ماحول میں بھی انہوں نے جو دین کی خدمات انجام دی اس میں سارے علماء کو جوڑ کر ایک جمعیت العلماء آف کینیڈا کا انعقاد ہوا. یہ حضرت ہی کی ترغیب, حضرت ہی کی محنت اور حضرت ہی کی فکر سے ہوئی ہے جو الحمدللہ آج تک یہ ترقی پر ہے اور بہت سارے کام یہ جمعیت یہاں ٹورنٹو میں کر رہی ہیں. اسی طرح خود مجھ ناجیز کو حضرت کئی مرتبہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ تم عربی کتابیں شروع کر دو, یہاں عربی کتابیں پڑھانا شروع کر دو. چنانچہ حضرت کی توجہ, حضرت کی دعا اور سرپرستی سے یہاں بھی عربی کتابیں ہم نے ابتدائی شروع کر دی اور الحمدللہ آج بخاری شریف کے 3 سال پورے ہو گئے اور چوتھا سال پورا ہونے آیا ہے. یہ سب حضرت کی توجہ اور دعا کی برکت ہے. واقعتاً اب ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بدل ہمیں عطا فرمائے, لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی کے لیل و نہار اور زندگی کے سارے فکر اور کام, تو ایک دینی مدرسے کے میدان میں دیکھو تو علماء کے ساتھ اپنا اصلی مذہب دیوبندی برابر پکے بن کر جو خدمات انجام دی اور جن جن مدارس وغیرہ کی رہبری کی, وہ ایک قابل یاد ہے اور قابل رشک ہیں. جہاں وہ رفاہی کام میں لگتے تو دنیاوی اعتبار سے جن جن وکلا اور جن جن اور سوشل ورکر کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے تو بالکل اسی طرح اس فیلڈ میں ان کو رہبری فرماتے. اگر طلبہ کے ساتھ بیٹھتے تو طلبہ کو جو ان کتابی کی رہنمائی ہوتی تھی, یہ کیا کیا کتابیں مطالعہ کرنا ہوتی تھی, یہ ساری چیزیں رہنمائی. رات دن یہاں کینیڈا میں قیام میں بھی کتابوں کا مطالعہ, لائبریریوں کو دیکھنا, اسی طرح کس طرح امت جڑ کر یہاں پر بھی علمی کام شروع ہو جائے, اسی فکر میں لگے رہتے تھے. ہاسپٹل کی فکر کی, اپنے گاؤں میں کئی رفاہی کام کے فکر کیے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جامع شخصیت ہمیں عطا فرمائی تھی جو اللہ نے اپنی اس امانت کو 10 جولائی انڈیا کے ٹائم پہ منگل کے دن شام کو 4:30 بجے اپنے یہاں بلا لیے. ہم بہت ہی ان کی خوبیوں سے, ان کی شفقتوں سے, ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں. جانے کے بعد آدمی کی قیمت اور زیادہ ہوتی ہے, لیکن حضرت تو زندگی میں ہی اتنے محبوب ہو چکے تھے کہ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی سوشل ورکر ہو, کوئی آدمی ہو, وہ سارے کے دل میں حضرت کی جگہ تھی. حضرت کی خاص خوبی یہ تھی کہ اپنی خدادہ صلاحیتوں کو جو استعمال کرتے تھے وہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی تعلق رکھنے والا آدمی ہو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو, وہ اپنے اپنے طور پر رہتے تھے لیکن حضرت ان کے ساتھ بھی جو رہنمائی خود کرنا ہوتی تھی وہ کرتے تھے، اور ان سے جو فائدے کے بعد حاصل کرنا ہوتی تھی وہ ضرور کرتے تھے. یہ ان کا ایک خاص مزاج تھا، اس سے لوگوں میں ان کی مقبولیت بہت بڑھی. اور آج ہم خدام کو اسی طرح کا خیال رکھنا چاہیے، حضرت کی زندگی سے یہی خاص سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ایک تنگ دل ہو کر، تنگ نظر ہو کر کسی ایک جماعت کو پکڑ کر بس دوسرے سے صرف نظر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دین کی خدمت نہیں کہلاتی. اللہ نے حضرت کے اندر یہ خاص صفت رکھی تھی، اور جس میدان میں جس مکتب فکر والوں کے ساتھ وہ بیٹھنا ہوتا ان کو اسی طرح سے وہ رہنمائی کرتے تھے. ترک سرفلاح دارن کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ وہاں پر دیوبند کے حضرات، سہارنپور کے حضرات، اسی طرح دارالندوہ کے، اسی طرح اور مدارس کے، یہاں تک کہ بعض وکلا، وہ سب کو وہاں کر بلا کر سارے طلبہ میں ان سے استفادہ کا موقع ان کو طلبہ کو دیتے تھے. یہ ان کی وسعت قلبی پر دال ہے، اسی لیے دنیا نے آج حضرت کو زمانے کا عالمیہ کا لقب دیا ہے. اللہ تعالی حضرت کی ان ساری خدمتوں کو قبول فرما کر حضرت کو اعلی علیین میں درجات نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہم سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پوری امت کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ کا نعم البدر عطا فرمائے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں جو ذہن میں آئی عرض کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ میں دعا کو قبول فرمائے اور حضرت کا ہمیں بدل نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.attableek.com, the reviver of the